NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Inwoners van de Europese Unie tussen de 18 en 30 jaar krijgen waarschijnlijk het recht om te werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk. De Britse Labour-regering wil daarover alsnog een deal sluiten met de EU. In april wilde Labour dat nog niet. Het streekvervoer en NS gaan op 11 september staken. Ze leggen het werk neer om aandacht te vragen voor zware beroepen in hun sector. Vakbonden CNV en FNV willen dat het vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep beter wordt geregeld. De huidige regeling loopt volgend jaar af. Radiopresentator Serginio Piqué zegt dat de Rijksvoorlichtingsdienst excuses aan hem heeft aangeboden. Begin deze maand werden Piqué en zijn vrienden in België onder schot gehouden, omdat veiligheidsdiensten vermoeden dat het viertal prinses Amalia achtervolgde. De RVD zegt te begrijpen dat de situatie heftig en ingrijpend was. En de Franse acteur Gérard Depardieu wordt mogelijk vervolgd voor verkrachting. Een actrice had 6 jaar geleden al aangifte gedaan, maar toen werd de zaak gesloten vanwege gebrek aan bewijs. Het Franse OM heeft het onderzoek nu heropend. Een onderzoeksrechter beslist of er een zaak komt tegen Depardieu. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, er is voetbal vanavond, want Ajax speelt tegen het Poolse Jagiellonia Białystok voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Femke Bol, iets makkelijker uit te spreken, komt voor het eerst na de Spelen in Parijs weer in actie. Ze loopt bij de Diamond League vanavond in Lausanne de 400 meter horde. En Go Ahead Eagles begon slecht aan de competitie en trainer Paul Simonis schuift na 9 uur aan en legt dan uit wat er beter moet. En de Vlaming Koen Krukke komt langs, hij nam afscheid als personage Albert in Samson en Gert, dat kent u ongetwijfeld. Maar trekt volle zalen als MC Spaghetti. En dan zijn we er tot 11 uur. We beginnen vanavond over de Diamond League te praten. De eerste Diamond League wedstrijd na de Spelen. Spelen in Parijs, maar nu zitten we in Lausanne. Ik zei het u al, Femke Bol die komt straks in actie, maar pas later op de avond. Leon Haan kijkt er voor ons naar. En Leon, er zijn al meerdere Nederlanders in actie geweest, hè? Ja Tom, dat klopt, dat klopt. De allereerste binnen het hoofdprogramma was 400 meter lopen Eugene Omalla. Hij die dus deel uitmaakte van de gouden Olympische ploeg op de 4x400 gemengd. Hij kwam er niet aan te pas vanuit baan 1. Finishte hij als achtste na 46.06 op die 400 meter. En daar won Europese recordhouder Matthew Hudson-Smith na 43.96. En daarna, ja eigenlijk Jessica Schilder. Kogelstoten, slechts tiende, 17,22 meter, echt ondermaats. Onduidelijk wat de reden daarvoor is. Het bleef bij haar na 3 pogingen. Ze mag niet meer verder. Die wedstrijd die zal gewonnen gaan worden door Jace Jackson met 20,64 meter. En dan heeft zojuist ook Nadine Visser op de 100 meter horde gelopen. Ze werd knap vierde in een absoluut topveld. Alleen de Olympisch kampioene Masai Russell ontbrak. Maar Visser finishte na 12.49, vierde dus, bij een tegenwind van 0,9 meter per seconde. En de voormalige Olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn, die won na 12.35. Premier Schoof scherpt de veiligheidsmaatregelen voor ministers aan. Bewindspersonen mogen geen telefoons, iPads, smartwatches of AirPods meer meenemen naar de ministerraad. Dat meldt het Algemeen Dagblad vanavond. Politiek verslaggever bij het AD, Elodie Verwij, hebben we aan de lijn. Elodie, goedenavond. Goedenavond. Betekent dat dat er niet meer geappt en gemaild gaat worden tijdens de ministerraad? Ja, dat betekent het zeker. Sterker nog, ook geen tweetjes meer van bewindspersonen tijdens de belangrijke overleggen. Is dat ook de reden? Nee, de reden is wel echt staatsveiligheid. De spionagedreiging, dat weet jij nog beter dan ik, is de afgelopen jaren echt extreem toegenomen in Nederland. Hè. Kijk naar China, die willen natuurlijk de bedrijfsgeheimen van Nederland. Maar ook nu er een oorlog in Rusland woedt. En premier Schoof, dat is een oud geheime dienstenbaas. En een oud baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die heeft daar wel oog voor. En die heeft gezegd, jongens, dat moet anders en beter. Dus telefoons, smartphones, zelfs AirPods, echt alles moet gewoon hup in een kluis. Ook de laptops, mogen die ook niet meer mee? Laptops en zelfs, er is nog wel een heel verhaal over de gehoorapparaten geweest, blijkbaar van bewindspersonen. Oh. Nou, die mogen nog wel, maar daar kun je zelfs ook in afluisteren. Dus echt zo ver gaat het. Serieus? Het gehoorapparaat van naar welke oudere ministers hebben we? Die kunnen gewoon in Peking uitgeluisterd worden. Ja, dat weten we natuurlijk niet. Ja, dus het gaat echt wel ver. Dus hebben ze een speciale locker buiten de vergaderzalen gezet van de belangrijke overleggers. Moet je denken aan de ministerraad, maar ook de voorbereidende vergaderingen van die ministerraad. En nu wordt er gesproken over de begroting. Dus daar mogen ook geen telefoons meer bij zijn. En die moet je dan echt in een soort van lokkerskast. moet je dat stoppen? Daar hangen er allemaal sleuteltjes in. Dan heeft iedereen zijn eigen kluisje. Maar nou hebben ze toch ook heel vaak ruggespraak met ambtenaren en anderen die hen even op de hoogte kunnen helpen. Want ze zitten morgen over het geld te praten met elkaar. En voor je het weet geef ik iets weg zonder dat je overlegd hebt. Nee, dat is dus heel raar. Dus de voorbereiding voor... Of nou ja, raar is het niet, maar dat is inderdaad interessant. De voorbereiding voor die overleg moet denk ik nog beter. En ministers moeten zelf ook gaan nadenken. En dan gaat het allemaal in een kluis en dan zitten ze daar. En nou zit je ook af te vragen... is dat een acuut probleem wat deze week is opgekomen... of hebben we de afgelopen 5 jaar zitten slapen? Nou, ik denk, minister-president Rutte, de vorige premier... die had sowieso niet heel veel op met beveiliging. Dat zag je ook wel aan, dat hij gewoon op de fiets was met zijn appeltje. Mm-hmm. Hij had nog die oude Nokia. Ja. Dus hij was zich daar toch, hij zat er op een andere manier in. Dus hij heeft de afgelopen jaren wel mee geworsteld. Dus bij echt belangrijke onderwerpen moesten ook die telefoons in een speciale kluis. Maar bij heel veel onderwerpen ook niet. Nou, en Schoof heeft daar dus een duidelijke knip in gemaakt. Die heeft die regels aangescherpt. Ja, en het wordt dus echt een soort middelbare schoolsituatie... in de zin van dat je je school in je eigen kluisje moet, of je telefoon in je eigen kluisje moet doen. Ja, dat is het. Ja, maar ja, aan de andere kant, jongens, er speelt ook wel wat natuurlijk in de wereld. Dus ik denk dat het ook gewoon goed is dat je als minister, kijk, in de boardroom was dit natuurlijk al heel vanzelfsprekend. Ik denk dat je niet naïef moet zijn en dat je hier goed over na moet denken. Zodat ze zullen daar vast ook nog wel van afstappen misschien een keer. Of daar zullen ze af en toe zijn er misschien best uitzonderingen mogelijk. Maar ik denk wel dat het goed is dat er een duidelijke lijn is gezet. Ja, en jij hebt rond deze primeur ook gebeld met wat cyber-experts. Delen die ook die opvatting? Ja, absoluut. Sterker nog, ik heb Ronald Prins gesproken. Dat is de oprichter van Fox IT. En hij is ook echt expert in het beveiligen van bijvoorbeeld staatsgeheimen. En hij zegt, eigenlijk is het onverantwoord dat een premier Rutte dit niet beter heeft geregeld. Toen hij nog minister-president was. In deze tijd kan het gewoon niet meer. Dus hij zegt, hartstikke goed dat je dit doet. En zijn er al ministers die hem even uit het kluisje gehaald hebben... om een tweetje hun reactie te geven op deze maatregel? Zijn er al reacties? Nou, ik weet niet of dat reactie... Ik was zelf ook eventjes onder een steen. Maar ik heb wel reacties van ministers in het artikel gezet. Kasper Veldkamp bijvoorbeeld, die vindt het een hele goede maatregel. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Nou, dat speelt natuurlijk ook echt wat op zijn portefeuille. Maar ook een vicepremier Mona Keizer van BBB. Die zegt ook, ja joh, het is wel even afkicken. Want je kunt natuurlijk niet meer op je telefoon. Maar aan de andere kant is het ook goed voor de concentraties. Ja. Dus ik denk het algehele gevoel is volgens mij dat Schoof het best oké heeft gedaan. Geen nieuwtjes meer voor jou tijdens de ministerraad? Ja, dat is gênant. Maar kijk, weet je, ik ga dan daarna heel veel bellen en appen, dus het komt goed. Okay. Ik kom vaker bij jullie in de uitzending. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten. Elodie Verwij, politiek verslaggever bij het Algemeen Dagblad, over dus het nieuws dat de ministers voortaan hun mobieltjes moeten inleveren tijdens de ministerraad. Gaan wij verder praten over het wielrennen. Dubbelslag vandaag voor Ben O'Connor in de Vuelta. Want Australië won de 6e etappe en nam de rode leiderstrui over van Primoz Roglic. En hoe? Hij staat nu bijna 5 minuten voor op de Sloveen in het algemeen klassement. En dus was O'Connor na de rit een tevreden man. I felt today was just a day to seize my opportunity. And I just laid it all out there. And I felt like I could win this stage from the start. So yeah, it's pretty special when you can just go out and crush it like that. I absolutely loved every moment. I was looking at the triple Grand Tour winners, at a list of guys who have done it before this race started. So I'm proud to put my name there on that list. And yeah, I guess I have the red jersey as well. So it's going to be a once in a lifetime experience maybe. So I'm going to enjoy every moment. Ja, in onvervalst Australisch legde hij eens uit dat hij vandaag zijn kans wilde pakken. Dat hij zich heel goed voelde van begin af aan. Trots is dat hij nu in alle drie de grote rondes een etappe heeft gewonnen. Dat hij op dat lijstje terecht is gekomen. En dat hij dan ook nog even de rode trui kon overnemen. Ja, dat voelt allemaal als een unieke kans, een unieke dag die hij gepakt heeft. We gaan erover praten met Gabriel Melging, onze wielercommentator. Welkom. Dankjewel, hi. Deze Ben O'Connor, want dan zullen mensen zeggen, ja, Ben O'Connor, ja, vierde in de Tour de France in 2021. Vierde in de Giro. En dan gaat hij weg en dan krijgt hij ruimte. En dan denk je, nou, het valt wel mee. En op een gegeven moment, het werd alleen maar meer. 6,5 minuten op de klassementsrenners uiteindelijk. Onder wie natuurlijk ook, liedje de rode trui. En de vraag is een beetje, die klassementsrenners, hoe die nu aan tafel zitten vanavond? Ja, ik denk niet tevreden. Bij Bora, de ploeg van Roglic, denk ik dat ze ook een beetje gokten op hun man in de kopgroep. Lipovic, die is ook al bezig aan een heel sterk seizoen. Maar ja, zo'n O'Connor, ja, jij noemde al die vierde plaats in de Tour de France van 2021. Dat deed hij eigenlijk op een soortgelijke manier. Hè? Dat is ook het fascinerende aan deze etappe, vind ik. Hij reed toen weg, pakte 6 minuten op de klassementsrenners en werd uiteindelijk vierde in het klassement. En nu pakt hij weer 6 minuten op de klassementrenners. Maar nu doen Pogacar en Vingegaard niet mee, die er in 2021 nog overheen klapten. Dus ja, dit is eigenlijk, doet hij hier hele goede zaken voor zichzelf. Want hebben wij hier, zeg je meteen, de Vuelta was al een soort open koers, werd hij verwacht. Maar goed, Roglic startte wel heel sterk. En zeg je nu, nou, ze moeten nog maar zien dat ze die ook onder te pakken krijgen de komende 2,5 week. Ja, feitelijk wel, ja. Want hoe O'Connor ook reed op die slotklim, ja. Hij begon met 6 minuten voorsprong ongeveer. En hij bouwde die voorsprong alleen maar uit. Ja. Roglic en co, ja, ze reden niet volle bak naar boven op die slotklim. Maar ze kwamen ook niet dichterbij, weet je. Het was best wel fascinerend om te zien hoe hard O'Connor reed. En dat is wel echt zijn eigen verdienste. En in die zin zou ik zeggen, ja, O'Connor is heel goed in vorm. Werd dit jaar al 4e in de Giro. Lijkt echt een stap te hebben gezet als renner in het afgelopen jaar. Ja, wie weet, hè? 5 minuten is wel 5 minuten. Het is moeilijk om dat dicht te rijden. Maar wat zou dan de gedachte zijn van Roglic? Want jij zegt, ze reden niet echt volle bak. Is het dan onderschatting? Of denken ze, nou, dat rood kan me nu nog wel even gestolen worden? Wat zou daarachter zitten? Sowieso dat tweede. Dat okay. Rood, dat wilden ze eigenlijk, denk ik, liever kwijt dan rijk. Dat is ook van tevoren gecommuniceerd. En omdat het dan toch een soort last is om dat maar de hele tijd te moeten verdedigen? Of wat ja, zit daarachter? Klopt. Ja, je hebt dan elke dag mediaverplichtingen, meer dan als je niet in de rode trui staat. Je hoeft ook niet elke dag dan naar de podiumceremonie. Je zit gewoon, je bent eerder weer in je hotel. Je kan eerder avondeten, eerder naar bed, beter herstel. En in zo'n Vuelta waar zoveel renners kans maken op de overwinning, kan dat dan net in de derde week het verschil maken. Mm-hmm. Maar een kopgroep met O'Connor zoveel ruimte geven, ik kan me niet voorstellen dat dat het plan was. O'Connor die is gewoon heel slim meegesprongen op het juiste moment. De klassementsrenners hadden dat pas te laat door. Toen was hij al weg. En toen gingen de teams ook een beetje pokeren. Van joh, Roglic die keek ook naar de andere ploeg. En zei van ja, wij hebben Lipovic voorin. Misschien moeten jullie het dan maar dichtrijden. UAE bijvoorbeeld, de ploeg van Almeida. Of Movistar, de ploeg van Mas. En het werd eigenlijk werd het een pokerspelletje. Van welke ploeg gaat er als eerste achteraan. En uiteindelijk ging er niemand echt achteraan. Ja. Is het ook een beetje dan het voordeel nog dat die koers nog een beetje aan het begin is? Er zitten natuurlijk dan nog best wel veel renners binnen 2 minuten. Dat ook niet iedereen scherp heeft wie er nu in de vlucht zit en wie een potentieel risico is voor dat klassement. Ja, ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Vooral als je kijkt dat het makkelijker is om de trui te verliezen. Wat heel tegenstrijdig klinkt, maar dat is in deze fase van de wedstrijd serieus nog iets waar je wat aan hebt om de trui te verliezen. Maar je noteert wel van tevoren namen die je niet in de kopgroep wil. En ik denk dat O'Connor echt zo'n naam was die op die lijsten stond. Die ze eigenlijk liever niet in die kopgroep hadden gehad. Met 2021 in het achterhoofd en met zijn vorm in de afgelopen Giro in het achterhoofd. En wat dat betreft is het gewoon heel knap van O'Connor dat hij toch mee kon sluipen. En hij deed het eigenlijk 2 keer deze etappe. Hè? Want ook hoe die wegreed samen met Gijs Leemreizen, die Nederlander die mee zat, dat was niet eens een aanval. Ze gingen samen op kop rijden. En opeens hadden ze een gaatje. En toen dacht O'Connor, nou, dan rijden we door. En toen waren ze met z'n tweeën weg. Maar ze zijn nooit samen gedemareerd of iets dergelijks. O'Connor heeft heel sluw gereden vandaag. En die Leemreizen dan toch ook even als beste Nederlandslag. Die kon heel lang mee. Maar die was geloof ik wel een beetje moe, hè, toen hij over de finish kwam. Ja, wel een beetje, ja. Zo, ja. Wat was dat sneu om te zien, hè? Hij, total los, hè? Total los. Nee, hij had natuurlijk heel veel energie gespendeerd aan die ontsnapping met O'Connor. Mm-hmm. En was lang reed hij op een tweede plaats af. Maar ja, aan het einde op die slotklim, het stortte helemaal in. En in de laatste meters komen er nog 3 man over hem heen. Dat was zo droevig, want hij reed op de derde plaats. Hij was eigenlijk 10 meter verwijderd van een podiumplaats in deze etappe. En opeens komen er nog 3 van achteruit volle bak sprintend. En je ziet Leemreizen ook nog even over zijn rechterschouder kijken. Hij probeerde ook nog iets te doen, maar het was... Ja. Hij versnelde nog iets, maar er zat echt niks meer in de benen. Het was fascinerend om te zien, ja. Is O'Connor nu in één keer de favoriet voor de eindzegen? Dat vind ik net wat ver gaan. Voor mij is nog steeds Roglic de favoriet voor de eindzegen. Maar 5 minuten is wel een enorme opgave om dat dicht te rijden. En O'Connor is goed in vorm. Dat heeft hij vandaag laten zien. Maar goed, aan de andere kant verloor hij wel 2 dagen geleden gewoon 2 minuten, hè, op Roglic. Dus het is in die zin, het is een beetje de vraag hoe dat zich in de komende weken gaat ontvouwen. En het is nog gewoon een hele lange Vuelta met heel veel bergetappes. Want morgen, kunnen we morgen al iets verwachten van mensen die proberen iets terug te halen? Van de klassementsrenners bedoel je? Dat denk ik niet. Ik denk dat het morgen weer een etappe wordt voor de aanvallers. Heel misschien voor Wout van Aert als sprinter. Maar Er zit een heel vinnig klimmetje in. Die heet de berg van 14%, heet hij. Omdat er een stuk in zit van ruim 14%. Hij heet echt zo. In het Spaans heet hij de Alto del en dan 14%. Heel leuk. 14%. Ja, precies. Dus dat maakt het voor de sprinters wel heel lastig. Maar verder is het een vlakke etappe eigenlijk. Dus daardoor wordt het is voor de klassementrenners niet zwaar genoeg morgen, denk ik. Slotweek gaan we nog behoorlijk de hoogte in, hè? Zeker, immens, ja. Immens nog. En er komen sowieso nog heel veel mooie aankomsten bergop aan, ook voor de slotweek. Dus, prachtige Vuelta. Gabriel Melking, dankjewel. Gaan wij voor het eerst vanavond schakelen met het oosten van Polen, met Białystok. Daar gaat namelijk de plaatselijke Jagiellonia het opnemen tegen Ajax. Mark Kloostra, goedenavond. We hebben natuurlijk wat wisselingen gezien bij Ajax de afgelopen weken. Ja. Wie spelen er vanavond? De Europa League 11, laat ik het zo maar noemen. Want dat wisselen, dat valt als je kijkt naar die Europa League, hebben we allemaal wel mee hoor. Hij moet vanavond wisselen omdat Fitzjim geblesseerd is geraakt. Maar dat is pas dan de 13e basisspeler in 5 wedstrijden. Want dit is wedstrijdje nummer 5. Hij speelt eigenlijk in Europa altijd in nagenoeg dezelfde opstelling. Hij heeft alleen 1 keer Berghuis ingepast voor Rasmussen, die toen ook nog eens geblesseerd was. En nu moet hij dus, omdat Fitzjim geblesseerd is, een andere speler in de basis zetten. Dat is Schots geworden en daardoor Berghuis terug. Dat hij in de Eredivisie voor een ander elftal kiest, dat klopt. Maar dat heeft dan weer met de fysieke gesteldheid van de spelers bij Ajax te maken. Ajax heeft afgetrapt in Polen dus tegen, ja, we kunnen de hele tijd Jagiellonia gaan zeggen, maar ze zeggen daar zelf Jaga. Dus dat vind ik een stuk makkelijker. En dat ga ik dan ook maar toepassen in het Białystok City Stadium, waar er 22.000 in kunnen en in zitten. Veel vuurwerk vooraf. Veel gezwaai met sjaals en vlaggen. En ze staan erom bekend, die supporters van Jaga, dat ze heel veel herrie maken. Het is aan Ajax om die 22.000, min een paar Amsterdamse supporters, stil te spelen. Dat kunnen ze het beste wat dat betreft maar zo snel mogelijk doen. Ajax heeft de bal nu aan de rechterkant. Net voor de middenlijn gaat de bal nu de middenlijn over. Maar die is te hard van Rens. Komt niet bij Berghuis, dus kan Jaga overnemen. Doen ze dat door de bal terug te spelen naar Sacek. En die gaat helemaal terug naar zijn keeper. Ja, naar het Servische Vojvodina en het Griekse Panathinaikos. Nu dus een Poolse tegenstander. En dan ook nog eens de kampioen uit Polen. Dus die waren vorig jaar echt de beste in Polen. Wat dat zegt, dat weten we eigenlijk niet. We weten alleen dat ze zijn uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Door Bode Glimt, een tegenstander waar Ajax vorig seizoen in de Europa League nog van wist te winnen. Dus wat dat betreft is dat een gunstig vooruitzicht, een goede statistiek. En ze zijn ook nog eens niet in fijne vorm, de Polen. Want zaterdag met 4-2 verloren van Cracovia. En daarvoor dus 2 keer van Bode Glimt verloren. En daardoor uitgeschakeld. Het werd 0-1 hier. Dus hier wonnen de Noren al. En 4-1 in Noorwegen. Opnieuw Rens aan de bal. Gebeurt allemaal diep op eigen helft. Gaat zelfs nu helemaal terug naar Pasveer. Die wordt een beetje opgejaagd. En dus schuift hij de bal in de voeten van Baas. Baas dan weer naar de linkerkant. Naar Hato. Hato langs de lijn. In de voeten van Gods. Gods kan daar geen risico nemen. Want wordt opgejaagd door rechtsachter Sacek. Het gaat dus terug. En dan trapt Baas de bal hard en hoog naar voren. Maar komt hij niet op het hoofd van Taylor. Wat twijfelt daar bij Schutalo. En de eerste kans van de wedstrijd is voor Diaby Fadiga. Maar komt niet aan schieten toe. Omdat Schutalo goed in de weg loopt daar net binnen de 16. Bal stuitend wat vervelend voor de spits op. Maar het eerste dreigende moment komt van de thuisploeg. En dat is van een spits die we eigenlijk niet hadden verwacht. Want wie we wel hadden verwacht, dat was Pululu. Een gevaarlijke aanvaller bij Jaga. Maar hij begint vandaag op de bank, verrassend genoeg. Berghuis probeert het van afstand. En daar is het eerste wapenfeit van de Amsterdammers. Keeper Abramovic pakt die bal laag in zijn rechterhoek. Hoeft niet eens te duiken, maar moet wel eventjes door zijn knieën zakken om die bal te vangen. Maar er was wat ruimte voor Steven Berghuis. Vandaag dus vanaf het middenveld spelend op de nummer 10 positie. Een positie die Farioli sowieso voor hem in gedachten had. Hij zei, ja, ik vind het eigenlijk geen rechtsbuiten. Ik vind het meer een middenvelder. Nou, tot nu toe stond hij altijd, als hij speelde bij Ajax dit seizoen, toch rechtsbuiten. Maar vandaag dus op het middenveld met de punt naar voren. Ze kaatst nu naar Forbes. Naar de zijkant is wat aan de korte kant. En kan door Moutinho naar voren worden getrapt. Dan komt Pasveer heel ver zijn doel uit om die bal weg te trappen. En levert hij hem eigenlijk zo in bij Kubicki. Kubicki dan weer terug naar de laatste lijn. En dit is een goede paas in de verticaal richting middencirkel. Daar waar Villar Miki de bal verovert. Of ja, eigenlijk in de ploeg houdt. En dan kan Ajax counteren. Want nu is hij hem wel kwijt. Maar het paasje van Berghuis buitenkant voet is te subtiel. Daar is nu nog geen tijd voor. 0-0 na ruim 3 minuten spelen. 1 schot gezien tussen de palen. Dat kwam van Berghuis. Maar was niet echt gevaarlijk. Na zijn triomf op de Olympische Spelen gaat Paul van As niet door als bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Van As volgt in 2022 Allison Annen op en moest voor een cultuuromslag zorgen. En met die 64-jarige van As aan het roer wonnen de hockeysters eerder dus deze maand het goud in Parijs na de shootouts te winnen, de finale van China. Maar dat succes smaakte dus niet naar meer. Nou ja, het was voor mij wel rond zo. Twee jaar geleden ingestapt. Moest een heel cultuurverandering moest er plaatsvinden. En dat is natuurlijk wel een intensief proces. Met als totaal doel om te zorgen dat de Olympische Spelen... Dat we eruit halen wat erin zat. Nou, ik denk dat dat met een gouden plak gelukt is. En voor mij geldt nu dat ik vooruitkijk en denk... nou, om naar LA 2028 nu weer een hele rit... nieuw op te zetten, denk ik van nou, dat is voor mij... daar moet ik niet op instappen, dat moet dan toch maar liever een ander doen. Heb je dan het gevoel dat de ploeg nu een andere andere coach nodig heeft dan jij bent? Nou, het mooie is, ik heb heel veel appjes gekregen van heel veel meiden... hele mooie appjes en lieve appjes ook. En onder andere zeiden, we zijn nu toch... We zijn steeds meer onszelf. We kunnen meer onszelf zijn. We hebben ook eigenlijk gevoeld dat we op die manier ook gewoon tot prestatie kunnen komen. Waarvoor dank. Het fundament heb jij gelegd. Er is een groep van gesmeed, hè? Ja, en waarvan zij dus ook zeggen... het fundament is toch nu in mijn periode dan gelegd. En daarop kunnen ze wel verder. Dus ik denk niet dat ze het gevoel hebben... dat ze echt mij in persoon nodig hebben... om eigenlijk om de cultuurverandering eigenlijk meer voor te zetten. Het was een schitterend einde. Dat heeft natuurlijk iedereen de afgelopen weken kunnen meemaken. Hoe kijk je nou terug op deze periode als bondscoach? Ik heb er zelf ook enorm veel van geleerd. Dus ik heb het ook gedaan, want het was een interessant proces. Het was niet een ABC'tje. Dus ik heb mezelf daar ook moeten uitdagen om soms anders naar dingen te kijken. Om soms mijn emoties ook anders te reguleren. Om soms dat ondergeschikt te maken. Wat wordt er nou bedoeld? En waar zitten we dan mogelijkerwijs? Moeten we een andere koers gaan varen? Wat maakt het dan zo moeilijk? Dat je daar wel energie voor moet hebben. Dat je dat ook doet. En dat je ook wel de signalen moet opvangen. Dat je misschien niet te snel tot conclusies moet komen. Maar moet proberen op te vangen. Waar is nu behoefte aan? En dat maakt het moeilijk. Dat is ook werk. Kijk, want een tactisch plan, dat kan ik zo langzamerhand wel na al die jaren. Dat snap ik. En een trainingsleer, dat heb ik ook gedaan. Dus daar zit niet de ontwikkeling of de vermoeidheid. Maar waar het wel zit, is om het aan te laten sluiten op de behoeften van de groep. En dat heb ik gedaan. En waar kan de groep dan nog beter op worden de komende 4 jaar? Ik bedoel, hoe worden ze weer Olympisch kampioen? Ik hoop dat ze mijn spelopvatting door gaan zetten. Maar dat is een hoop. Hè? Want kijk, Mourinho is weer een verdedigende coach. En Jurgen Klopp is een aanvallende. Dus wie is beter? Zeg het maar. Dus ook daar heb ik geen invloed meer op. Dus dat moet ik eigenlijk loslaten. Maar ik hoop natuurlijk wel eigenlijk dat we dat wel. En vanuit die principes zou je hier en daar nog speltechnisch nog wat aanpassen kunnen doen. En wat ga jij doen eigenlijk? Ik heb buiten mijn hockeyleven heb ik ook nog een zakelijk leven. En daar gaat nu even al mijn energie in. Ja, ja. Het is niet dat je bij een ander land gaat coachen of zo? Nee, dat is niet de bedoeling. Voor club? Nee, dat is ook zeker niet de bedoeling. Ik heb eigenlijk daar nooit een plan in gehad. Dat klinkt een beetje raar, want inmiddels heb ik er wel 9 jaar internationaal hockey links en rechts op zitten. Maar ik heb niet echt een daadwerkelijk plan. Ik heb altijd mijn zakelijke activiteiten waarop ik kan terugvallen. En die behoeven nu ook aandacht. En ik kijk wel wat er op mijn pad komt, maar ik hoop voorlopig even niet. Afzwaaiend hockeybondscoach Paul van As vertelde het allemaal aan Steven Dalebout. Mark Kloostra, net wist je nog niet zo goed hoe je Jaga moest inschatten. Inmiddels meer info? Ja, het staat wel 1-0 voor de Poolse tegenstander van Ajax. Dat is al heel snel. Binnen 5 minuten Jagas met de rebound. En hij kopte de bal achter Pasveert. Kwam allemaal tot stand uit een corner die kort werd genomen. Variant. En toen punterde uitgerekend Forbes de bal recht voor het doel in de voeten van Viar Miki. Die schoot hard op het doel. Daar was Pasveer nog reddend. Maar ja, de rebound was van dichtbij. Ja, stuitte zo op het hoofd van Jagas. Daardoor staat het dus 1-0. Ajax moet al vroeg in de achtervolging. Dit is niet de start die ze zelf hadden gewild. Zeker niet na het einde van afgelopen zondag tegen NAC. Toen ze in de laatste minuut van de officiële tijd ook een doelpunt moesten slikken. En daardoor die wedstrijd verloren. Dus met andere woorden, Ajax zit er ook al wat dat betreft niet zo lekker in. En nu al snel met 1-0 achter. Met die fanatieke aanhang van Jaga er tegenover. Het wordt een lastig karwei voor de Amsterdammers. Die nu wel aan het aanvallen zijn. Doen ze over de rechterkant via Forbes. Schuimballetje terug naar Berghuis. Ajax lijkt nog niet heel erg in de war. En heel erg snel op zoek te zijn naar een gelijkmaker. Met andere woorden, het tempo ligt nog heel erg laag. En ze blijven de bal een beetje naar elkaar toe schuiven. Geen haast nog bij Ajax. Schots nu halverwege de helft van Jaga. Schuift de bal weer terug richting middenlijn. Daar Baas. Baas weer terug naar de linkerkant. Naar Hato. Terug naar Baas. En Baas schuift de bal dan weer breed naar Schoutalo. Zo schuift Ajax de bal van voet naar voet. Maar schieten ze de hemelsbreed niet zo gek veel mee op. Want gaat de bal constant rond in de achterste lijn. Nu dan een schuimpaasje naar voren naar Berghuis van Rens. Berghuis vanaf de rechterkant geeft de bal nu voor. Hier komt de kans voor Ekpom en het is 1-1. Wat doe je dat knap? Tjuba Ekpom in de korte hoek op het randje van buitenspel. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus we gaan zo meteen nog even kijken of het doelpunt telt. Maar dit is een heel snel antwoord van Ajax. Lang balbezit, heel geduldig, lang wachten. En dan de hele fijne paas van Berghuis. En dan misschien het schoudertje van Ekpom. Maar ja, met de schouder kan je geen buitenspel staan. Ik denk dat dit doelpunt gaat worden goedgekeurd. En dat Ajax 4 minuten na de 1-0 van Jaga weer op gelijke hoogte staat. Door Tjuba Ekpom. Die hem echt knap uit de stuit laag houdt in de korte hoek. En dan is er voor Abramovic geen houden meer aan. Die duikt nog wel naar die bal. Maar het is dus 1-1. Dat is een lekkere meevaller. Zullen we het zo noemen van Ajax. Een flinke opsteker. Dat is het zeker. In de 10e minuut komt Ajax langs zij in Polen 1-1. Aan die wedstrijd uiteraard voor u volgen, na 9e. En we hebben ook gasten, hè? We hebben een voetbalgast. Ja. We hebben de trainer van Go Ahead Eagles, Paul Simonis. En een jeugdheld van velen komt langs. Namelijk bekend van de serie Samson en Gert, in Nederland in ieder geval. Koen Krukke speelt daarin meneer Spaghetti, Albert. Maar hij heeft in Vlaanderen een veel bredere carrière. En daar komt hij zometeen ook vertellen. En hij is dan natuurlijk Koen Krukke. Hij zit hier zometeen aan tafel. En ook Femke Bol komt voor het eerst sinds de Olympische Spelen weer in actie. En ook daar zijn we live bij. Tot zo. Je ziet wat je nog nooit zag. Het vertelt van de natuur, maar ook van een ziekte. De mierenkaravaan van schrijfster Marieke Heitman. Zij is onze gast. Als taalschat de surprise en andere bizarre verhalen van Belcampo. Daarover zijn biograaf, Nico Keuning. In de taalstaat gingen ze nooit uit elkaar. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Akda en de Munnik over hun grote concert donderdag aanstaande op het strand van Scheveningen. KRO NCRV, de taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Hey, schat.

Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Bijna 9:05. We zijn weer bij u terug. Europees voetbal dus in Polen. Jaga, we korten het maar af. Is makkelijk uit te spreken tegen Ajax. Mark Loosdra, we verlieten jou met 1-1. Nou, die stand staat na 19 minuten nog steeds op het scorebord. Maar wat er wel veranderd is, is dat Ajax in de tussentijd een procentje of 80 de bal heeft gehad. Waarvan 95% op de helft van Jaga. Die ploeg kan goed aanvallen, maar op eigen helft ogen ze kwetsbaar. Ajax heeft 2 momenten gehad om een kans te creëren. Maar 2 keer werd de bal niet goed teruggekopt door Gods. 19 minuten onderweg, 1-1. En Femke Bol loopt vanavond weer een 400 meter hoorde. Dat doet ze bij de Diamond League in Lausanne. En we hebben gastentrainer Paul Simonis van Go Ahead Eagles is hier te gast. Legt uit hoe je de Eagles naar dit begin weer op het winnende spoor gaat krijgen. En naast hem zit Koen Krukke, bij het grote publiek bekend uit Samson en Gert als het personage Albert. Ten eerste is het Albert Tol. En ten tweede, het is niet waar. Nee, dat klopt, want iedereen in België en Nederland kent hem nu als MC Spaghetti. Zometeen praten we met Paul en Koen. Eerst eventjes terug naar het oosten van Polen. Jaga, Ajax, Mark. Sterk werk van Ekpom. Chip de bal nu naar de linkerkant. 1-1 de stand, Gods. 10 meter van de achterlijn. Buitenom komt Hato. Het gaat even schuin terug naar Henderson. We zijn op 25 meter van het Poolse doel via Rensch. De bal nu naar Forbes. Forbes naar Berghuis. Daar komt al het gevaar van Ajax vandaan. Hij is de man met de geniale paasjes. Ook bij de gelijkmaker. Nu brengt hij de bal weer naar de tweede paal. Daar wordt de bal verlengd met het hoofd door Sacek. Tot over de achterlijn. Corner voor Ajax. Dat echt een stuk beter speelt dan Jaga uit Polen. Het is dat de Polen op voorsprong kwamen na 5 minuten. Maar dat was ook eigenlijk het enige moment van de Poolse kampioen. Wat we hebben gezien in 20 minuten voetbal. Ajax niet echt onder de indruk van die achterstand. Want binnen 5 minuten dus op gelijke hoogte gekomen door het doelpunt van Ekpom. En daarna heer en meester en de touwtjes stevig in handen. En eigenlijk is het wat dat betreft wachten tot die grote kans voor Ajax er wel komt. En die er misschien ook nog wel eens invliegt. Het is een korte corner van Henderson naar Berghuis. Die de bal even onder de voet haalt. En dan aan Taylor geeft. Taylor terug naar Henderson. En Henderson moet dan ook weer terug. Zo zijn we halverwege de helft van Jaga. Met een breedte paas van Rensch in de voeten van Baas. Baas naar de zijkant. De rechterzijkant. Daar staat Forbes op de bal te wachten. Die durft zijn tegenstander niet op te zoeken. Dus geeft hij de bal terug aan Baas. Baas naar Rensch. Terug naar de linkerkant. Want via Hato is de bal nu in de voeten van Henderson. Henderson met een schuin paasje naar voren. Naar Gods. Die komt op snelheid nu richting 16 meter. Bal weer eventjes uitgehaald. Want het is daar druk. Er staan er veel van Jaga in de rond de eigen 16. Via Hato de bal nu weer in de middencirkel in de voeten van Schoetalo. Schoetalo terug naar de as, naar Berghuis. Ajax speelt sterk na de 1-0 achterstand. Het staat intussen 1-1. Maar het is dominant en vooral heel veel te vinden op de helft van Jaga. Wij gaan praten in de studio met Paul Simonis, de coach van Go Ahead Eagles. Welkom. En wij gaan zo uitgebreid met jou praten, Paul. Maar Koen Krukke, ik kom eerst even bij jou. Want jij bent artiest natuurlijk, maar je houdt ook van voetbal, hè? Ja, ik ben een Club Brugge fan, hè. En een heel goede vriend van Courtois bijvoorbeeld. Ik heb nu gehoord dat hij een klein beetje zijn standpunt zou veranderen, Courtois. Dat hij weg zou gaan. Hij is niet meer akkoord met de coach. En zie je ook op de tribune bij Brugge? Ja, zeker. Als ik kan, zoveel mogelijk ga ik naar de voetbal. Het is niet zo ver. Ik woon in De Haan. Brugge is niet zo ver. Hey, we laten even je favoriete speler horen. Skov Olsen met te veel ruimte. En dan kan hij voorzetten en Van Aken vinden. Oh. En het doelpunt voor Club Brugge. Eén keer geven ze te veel ruimte weg op de vlak. Is, het is jarig binnen 2 dagen trouwens. Hans Van Aken is jouw favoriet speler. Ja, absoluut. En dan de hamvraag. Heb je wel eens van Go Ahead Eagles gehoord? Nee. Nou, dan ga je er nu een heleboel... Ja, nu ga ik er heel veel van leren. Ga je er nu, want het wordt hoogtijd. Wat over gaat leren. Want Paul Simonis, je bent hoofdtrainer. In de Adelaarshorst, dat eigenlijk nog maar heel kort, sinds deze zomer. Je had wel een flinke vuurdoop. Europees tweelijk met het Noorse SK Brann. Bleef helaas bij die ene ronde in de Conference League. Nu dus volle focus op de Eredivisie. Goed dat je er bent. Zijn die wedstrijden tegen Brann, leeft dat nog? Of was het eventjes een leuk beginnetje van het seizoen en ben je nu weer verder? Het was zeker een leuk begin. Die uiteindelijk niet zo uitpakte als dat je hoopte. En was je eigenlijk de meest ongelukkige van die tweeluik. Mm-hmm. Dus ik vind dat in elk geval wij daar onze huid duur hebben verkocht. Ja. Zeker ook als je kijkt wat er in die korte periode daarvoor heeft plaatsgevonden. Dus trainerswissel, veel spelers weggegaan. Kees Vierhouten die overleed. Ja. Dus er was heel veel gebeurd. Een ploeg midden in de competitie. Bran, Europese ervaring en wij niet. Dus super knap hoe die gasten die twee lijks zijn aangevlogen en invulling hebben gegeven. En ongelukkig eigenlijk niet door zijn gebekerd. Ja, ik stel ook wel te denken, is het dan waar? Want dan speel je een heel seizoen in de Eredivisie om eerst bij die top 9 te horen. Nou, dan ga je die play-offs, win je ook nog. Nou, eindelijk Europa. En dan is het nog voordat de Olympische Spelen begonnen zijn, speel je twee wedstrijdjes en is het weer klaar. Dat voelt het dan ook niet een beetje lullig? Ja, zo heb ik hem niet ervaren in elk geval. En ik was natuurlijk niet bij die play-off wedstrijden tegen Utrecht. Toen zat ik als supporter thuis te kijken. Niet wetende wat er te wachten stond. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar vanuit mijn eerdere periode bij Go Ahead heb ik daar nog steeds een heel goed gevoel bij. Dus ik was die wedstrijd wel thuis aan het kijken. Ja. Maar nee. Het is heel lastig voor Nederlandse ploegen. Om op dat moment zo'n tweeluik te spelen. Dat is niet makkelijk. Komt in de opbouw naar zo'n seizoen. Ja, eigenlijk wel. En zeker als je dan ziet wat er is gebeurd bij Go Ahead specifiek. Dat maakt het nog wel eens extra lastig. Ja. En dus heb je niet overzomerd. Ga je beginnen aan de Eredivisie. Twee wedstrijden gespeeld. 0 punten. Ja. Ga dan meteen de alarmbellen af in Deventer? Nee. En dat is ook wel dat ik heb gekozen om bij Go Ahead aan de slag te gaan. Ik ben dat is mijn eerste klus als hoofdcoach. Maar het is een hele stabiele leiding. En dat is gewoon prettig. En ik heb daar natuurlijk al 2 jaar gezeten. Ja. Van 2020 tot 2022. Nou, dat waren hele mooie jaren. Waarin je de club van binnen en buiten goed hebt leren kennen. Ik heb er ook wel specifiek voor gekozen om met Go Ahead in zee te gaan. En toen in 2022, toen ging Van Wonderen naar Heerenveen, Kees Van Wonderen. Had jij toen eigenlijk ook al, is niks voor jou hier, hoofdcoach te worden? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Nee, ik heb toen gesprekken gehad met Alex Kroes, die was destijds nog groot aandeelhouder. En met Paul Bosveld, technisch directeur. Alleen ik had op dat moment het gevoel van, laat mij nog maar even de weg van de geleidelijkheid bewandelen. En ik had wat meerdere aanbiedingen om als assistent verder te gaan. Dus ik heb gesprekken gehad toen ook bij FC Groningen en ook bij Heerenveen. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt van, laat ik bij een grotere club aan de slag gaan, maar wel als assistent. Dus bewust wel toen die keuze gemaakt, ondanks dat ik wel zeer gevleid was. Ja, want ik kan me voorstellen, er zit een verschil tussen hoofdcoach en assistent. En dan krijg je die kans. Dus is het toch best moeilijk om dan nog even het geduld te hebben en te denken, het moet nog niet. Nee, dat is ook zo. En je denkt ook ergens wel van, misschien krijg je die kans wel niet meer. Weet je, zo kan het ook zijn. Maar goed, lang wel over nagedacht, met meerdere partijen erover gespart. En uiteindelijk die keuze wel bewust gemaakt van, ik heb nog niet het gevoel dat ik er voor 100% klaar voor ben toen. Je kan beter 5 minuten te laat instappen als hoofdcoach dan 1 minuut te vroeg. Dus die keuze bewust gemaakt. En waar nu 2 jaar later, waar ben je meer voor klaar, waar je toen nog niet klaar voor was, zeg maar? Wat hebben die 2 jaar je nog gebracht dan? Ja, heel veel. Je hebt natuurlijk heel veel wedstrijden meer ervaren langs de kant. Je bent bij een andere club binnen geweest waar je ook weer andere dingen leert. Naar andere dingen leert kijken. En je merkte ook zelf op een gegeven moment. Ja, ik ga je heel even onderbreken, want we gaan toch heel even naar Jaka tegen Ajax. Ja, goed nieuws. 2-1 Ajax. En Mika Gods, die net heel erg op zijn kop had moeten krijgen. Een Belg trouwens. Die maakte de 2-1 van heel dichtbij. Goede aanval via Forbes. En dan op de achterlijn eerst het inhouden van Rens. En dan de voorzet gelepeld naar de tweede paal. En daar staat Mika Gods, die de bal vanaf de doellijn zo'n beetje binnenkopt. Uitstekend Ajax doelpunt. En Ajax staat voor in Polen door het hoofd van Mika Gods. Koen, je gaat meteen even rechter op je stoel zitten. Ja. Dat is normaal, hè? Ja, het is een Belg, hè, Gods. Ja. Ben je dan extra lekker? Ja. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Paul, jij zei heel veel meer wedstrijden zien, want je was in je uitleg van die twee jaar waarom je nu zeg maar je nog ja, daar meer toe geëquipeerd voelt, zeg maar, meer wedstrijden gezien. Nou ja, en ook omdat afgelopen seizoen bij Heerenveen, toen was de toenmalige hoofdcoach Kees Verwonder, die was een keer ziek. Toen heb ik eigenlijk de hele week overgenomen en op dat moment. Ja, na aanloop van die wedstrijd en die wedstrijd zelf, ik vond het zo gaaf en ik vond het gevoel zo prettig. En ik was in control. Zo had ik iets van, nou ja, als er een club voorbij komt, dan ga ik die uitdaging aan. Ja, want hoe belangrijk is Kees van Wonderen voor jouw carrière? Ja, dat is denk ik wel de belangrijkste persoon geweest. Ja, want die heeft me de kans gegeven om in betaald voetbal aan de slag te gaan. Hoezo kwam hij bij jou? Ja, via zijn netwerk. Hij zocht een jonge assistent naast hem. Die volledig verantwoordelijk kon maken voor de trainingen. Toen had hij in zijn netwerk rondgevraagd. En ja, eigenlijk kwam hij bij een gezamenlijke vriend van ons uit. Peter van der Veen. En die gaf aan van ja, dat zou een mega match zijn. Dus toen heb ik met Kees gesproken. En niet veel later een contact getekend bij Go Ahead Eagles. Ja. En is het dan alleen die kans? Of heeft hij je daarna ook nog veel kunnen brengen? Nee, echt superveel. En wat het mooie is van hem is dat hij me altijd ruimte heeft gegeven. En hij maakt me ook echt verantwoordelijk voor best een aantal zaken. Hij durfde dat ook los te laten. Heb je een voorbeeld? Nou ja, wat ik al zei, hij vond het belangrijk dat hij zich niet bezig hoefde te houden met de trainingen. Ja. Weet je? En dat is natuurlijk toch wel een wezenlijk onderdeel van het proces. Dus het schakelen met de performance, het schakelen met medisch, het schakelen met de coach van de onder-21. De tactische periodisering wegzetten, maar ook het fysieke gedeelte afstemmen met de performance. Ja, dat is best wel een flink takenpakket. En dat heeft hij eigenlijk vanaf dag 1 overgedragen naar mij. En natuurlijk wel is hij wel dichtbij betrokken geweest. En daar was hij wel scherp op. Maar ja, hij liet dat wel volledig bij mij. Ja. Wij hebben Kees van Wonderen van de lijn gehad. En hij heeft wat over jou te zeggen. Paulus, grote vriend. Ja, hoe moet ik jou omschrijven? Dat is de loyaliteit, de betrouwbaarheid van een labrador. En de arbeidsethos van drie mierenkolonies. Zo zou ik je willen beschrijven. Wij hebben 4 jaar met elkaar samengewerkt. Daar hebben we prachtige ervaringen mogen hebben met elkaar. Niet alleen maar positief. We hebben ook leergeld betaald. Dat heb ik gedaan, maar dat heb jij ook gedaan. Het plezier in het vak hebben, dat houden. Hoe doe je dat? Nu sta jij zelf aan het roer bij onze prachtige club uit Deventer, bij Go Ahead. Met goede mensen om je heen. Je staat er voor uitdagingen, want je bent natuurlijk alweer 5, 6 belangrijke spelers kwijtgeraakt. Maar er wordt wel verwacht dat je het elftal laat presteren. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel aan jou toevertrouwd. En ik wens je daar alle succes bij. En heel veel geluk. Wel een mooie omschrijving, hè? De loyaliteit van een labrador en de werklust van drie mierenkolonies. Ben je iemand die heel veel uren erin stopt en ook vindt dat moet? Ja, je wilt gewoon goed doen. Hè? Je krijgt een kans van iemand en je krijgt een kans om in de betaalde voetbal aan de slag te gaan. En daar heb je heel lang naartoe gewerkt. Ik ben op mijn 20e begonnen als jeugdtrainer bij Sparta en ik ben nu bijna 40. Mm-hmm. Dus op mijn 35 of 36 kreeg ik dan die kans. Ja, dan wil je dat wel goed doen. En dan ga je daar veel uren in stoppen. Ja, zeker. En je zegt, het was mijn 20e. Was het jouw beeld al, trainen is mijn vak, zeg maar? Of is mijn wereld? Nou, ik was er wel al in de basisschool over uit. Dat het schoolsysteem, dat vond ik helemaal niks. Dat zitten de hele dag en dat heel passief. Dus ik was al heel vroeg, ik weet nog wel dat ik er een spreekbord over heb gegeven, over gymleraar zijn. Nou ja, gymleraar, voetbaltrainer, dat heeft wel natuurlijk veel raakvlakken. Dus ik wist al heel vroeg van ja, ik maak mijn middelbare school af en daarna ga ik naar het CIOS toe. Ik wil een sportopleiding doen en dat heb ik ook gedaan. En via die opleiding ben ik eigenlijk terechtgekomen bij de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Dus... Over het voetbal, we kijken nu zo stiekem af en toe naar die wedstrijd. De ene trainer is 32, de andere is 35. Voetbal is een beetje conservatieve wereld, zeggen mensen vaak. Want jij geldt ook als jonge trainer, geloof ik. Vind je jezelf een jonge trainer? Ja, nog steeds wel. Ja. Ik denk dat als je ja, als dertiger je debuut maakt als hoofdtrainer in het, ja, op het hoogste niveau, dan zou ik dat ook nog wel klassificeren als jong. Ja. En ligt dat aan de... Want ik zie in andere sporttakken van sport soms relatief jonge coaches optreden. Want het is ervaringsvak, legt iedereen maar uit. Maar is voetbal een beetje conservatief erin? Is het een algemene? Ja, dat, die stempel had het lang wel. Maar je ziet daar wel een kentering in komen. En dat zie je nu ook terug in de Eredivisie, hè, met Farioli. Ja. Het is een beetje naïef misschien wel mee, maar ja, en wat ik soms in de voetbal niet versta, het is altijd de coach zijn schuld of het is altijd de trainer zijn schuld. Hè? Daar gaat het altijd naartoe. En als ze verliezen parkeren, vliegen ze eruit, het moet een andere zijn. Dat is dus een beetje van, ja, die, op het veld moeten ze het toch ook doen. Hè? Ja. Hè? Herken je die frustratie? Ja, mijn moeder zegt altijd precies hetzelfde. Ja, waar. Okay. Precies hetzelfde. Ja. Maar moeders vinden hun kind wel vaker een beetje sneu. Nee, maar ze zei dat ook wel, weet ik wel, 15 jaar geleden. Nee. Weet je, nou, dan wordt die coach vooruit gestuurd, maar die spelers... Maar ik denk toch, jij als kapitein, je hebt daar toch wel een hele grote invloed op. En het is ook een spel van toevalligheden. Binnenkant paal, buitenkant paal. Net buitenspel, net niet. Mm-hmm. Dat maar is wel zo. Als de kapitein beu zijn, spelen ze daar ook niet een beetje naar? Nou ja, die politieke spellen heb je. Ja, dat is... Zeker, die heb je zeker. En dat is wel de reden dat ik bewust voor Go Ahead Eagles heb gekozen. Want... Maar nou stap je in een club, een stabiele club. Hè? Ja. Jij kent die club en die staat ook zo bekend. Anderzijds stap je op een moment in die club, wat je zelf zegt, op een laat moment relatief. Veel mensen die weggaan. Ja. En na een jaar waarin eigenlijk iedereen wel denkt dat het eigenlijk net iets beter gaat dan dat het normaal daar gaat. Prachtig jaar natuurlijk, begrijp me goed. Maar je snapt wat ik bedoel. Er zijn makkelijker momenten om dan zo'n uitdaging aan te gaan. Mm-hmm. Nee, dat is zonder meer waar. En het is natuurlijk zo dat er nu eigenlijk weer een hele nieuwe fase is aangebroken. Want ze hebben een geweldige tijd gehad. Eigenlijk de afgelopen 4 jaar, dat is heel erg hard bergopwaarts gegaan. Ieder jaar beter. Promotie, handhaving, dicht bij de play-offs, dan de play-offs halen en die vervolgens ook winnen. Dus dat is elk jaar is het beter gegaan. Ja, en nu breekt er een fase aan waarin je eigenlijk... Ja, je ik wil niet zeggen je 4 beste spelers... maar 4 hele belangrijke spelers hebt verkocht. Ja. En er 4 meerdere talentvolle spelers zijn gehaald. Alleen dat heeft wel tijd nodig om die op het niveau te brengen... waar die anderen de club verlieten. Dus ja, die tijd die moet je wel... krijgen als team, als coach, als club. Ja. Maar zeg je dat dan nu ook al als beginnend coach tegen de organisatie... of misschien tegen je spelers of tegen support van jongens... zo goed als het was, gaat het niet per se meer zijn? Nou, nee, dat zeg ik zeker niet. Nee, alleen het is wel... kijk, je kan niet zo heel... Ik vind dat je niet meer zo makkelijk kan refereren naar vorig jaar. Want er speelt nu... We hebben echt goede spelers. Dat ben ik echt van overtuigd. En maar alleen... mindere spelers dan vorig jaar? Ja, minder in potentie niet. Maar ja, wat ik al zeg, ze zijn jonger, ze zijn onervarener. Ja. We hebben bijvoorbeeld Dean James nu op de positie van Bas Kuipers. Ja, Bas Kuipers heeft geweldige jaren gehad bij Go Ahead. En die heeft zich echt geweldig nog doorontwikkeld als best wel late twintiger. Ja. En daar speelt nu Dean James. Ja, die heeft twee jaar eigenlijk niet gespeeld. Af en toe wat invalbeurtjes. Ja. En ja, dat is nu zijn moment. Maar hoe doe je dat? Want je moet en ambitie hebben. Want je moet tegen die spelers... je moet net iets verder je ambitie zetten... dan dat je normaal gesproken gaat halen. En aan de andere kant een beetje ook dat verwachtingspatroon... bij bijvoorbeeld de technisch directeur of zo in de gaten houden. Hoe beweeg je die twee kanten op? Nou, kijk, onze technisch directeur die is gelukkig heel bewust en... hij is zeker wel emotioneel betrokken, maar het is niet een emotionele man. Dus die snapt het rijlen en zeilen. Die snapt de fase waar wij als club in zitten. Dus het is niet zo dat je van hem een onnatuurlijk hoge druk ervaart. En hij is heel dicht bij het proces betrokken. Dus ja, die ziet ook wel wat er nog aan schort. En dat we gewoon tijd nodig hebben met elkaar. En dat hebben we ook eigenlijk aan de voorkant afgestemd. We gaan even naar de club waar ook nooit tijd is. Die heet Ajax. Maar die staan nu voor, geloof ik, Mark Loostra. Dus hebben ze iets meer ademruimte. Ja, hebben ze iets meer ademruimte. Maar het had nog een stuk meer ademruimte kunnen zijn. Het is 1-2. Er zijn nog 8 minuten over in de eerste helft. Maar Mika Gods, maker van die 1-2, die krijgt zojuist een enorme kans om er 1-3 van te maken. En die heeft hij al een keer eerder gehad in deze wedstrijd. De bal is nu op de helft van Jaga. En zolang die daar is, heeft Ajax niet zoveel te vrezen. Want achterin zijn ze niet zo sterk, die Polen. Voorin wel. En Ajax liep vlak na die 2-1 een tijdje achteruit. En dan roepen ze het onheil toch wel een beetje over zichzelf af. En zie je dat het toch wel een aantal keer dreigend werd voor het doel van Pasveer. Maar aan de andere kant dus twee hele goede kansen. Ik ga ze zo beschrijven. Maar eerst even Ajax met Rensch. Die de bal meegeeft aan Henderson. En dan gaat Forbes rennen. Maar Henderson draait een rondje om zijn as. Ik kies ervoor om de bal even breed te spelen naar Baas. Baas naar de linkerkant. Hier is Schots. Kopt er dus de 1-2 binnen. Zoekt zijn tegenstander op punt 16. Nu tikkie breed naar Taylor. Taylor naar Hato. Voorzet wordt er dan uitgekopt. Opnieuw de 16 in. Richting Schots. Schots dribbelt wat. Geeft hem nu schuin naar Hato. Hato punt 16. Metertje terug weer naar Schots. En dan weer terug naar Henderson. De eerste kans voor Gods was al een beste. Na een hele fijne counter van Ajax. Nadat ze eventjes in de problemen waren gekomen. Een sublieme steekpaas van Rensch. Zette hem eigenlijk vrij voor de keeper. Maar schuin voor het doel wilde hij de bal voor zijn rechterbeen hebben. En kapte die eerst terug. En liet die in de verdediger. En die kans van zojuist een 1-2 met Taylor in de 16. En toen lag hij voor die favoriete rechter. En toen schoot hij met binnenkant rechts een slap balletje in de hoek, makkelijk te pakken. Had hij meer mee moeten doen. Het staat 1-2, Ajax leidt. En toch zijn die Polen op de tribune er een enorm feest van aan het maken. Nog 6 minuten in de eerste helft. Ajax verdient eigenlijk een grotere voorsprong. Bij ons aan tafel Koen Krukke speelde meneer Spaghetti. Albert in Samson en Gert. Ten eerste is Alberto. Ja. Albert. En ten tweede? En ten tweede, bedankt voor de uitnodiging. Met plezier. We gaan het zo meteen daarover hebben. Maar ook Paul Simonis zit hier. Je werd laat aangesteld bij Go Ahead. Want het was begin juli pas dat René Haken wegging. Heb je daar last van eigenlijk als trainer? Nou, ideaal is het niet. En ik zou het normaal gesproken ook nooit hebben gedaan als ik niet wist waar ik zou binnenstappen. Want ze waren al in de voorbereiding. Dus ze waren al 2,5 week onderweg. En waarom ik was... zou je dat normaal nooit doen? Ik bedoel, als een... Als je droomclub belt, kun je ook denken, ja, ze zijn 2,5 week bezig, maar het is wel mijn droomclub. Ja, maar het is zo chaotisch, joh. Je komt stellensprong ergens binnen, je speelt 2 weken later speel je eerste wedstrijden. Kijk, deze club kende ik dan van binnen. Ik kende nog veel mensen die er zaten, maar als je dat allemaal niet weet, ja, je gaat eigenlijk ergens blanco in als beginnend hoofdcoach. Ja, dat is wel, Dat zou ik niet zomaar even kunnen overzien. Dat zou ik niet aanraden, laat ik het zo zeggen. En de enige reden dat ik het wel heb gedaan is dat, ja, dat ik de club ken en dat ik de leiding ken. Dat ik nog een aantal spelers van destijds kende. De assistenttrainer die er zit, die kende ik nog. Dus ja, dat maakt het wel anders. Maar als je ergens blanco binnenkomt, midden in de voorbereiding, ja, dat is verre van ideaal. De staf zat er al verder. Ja. Dat wist je. Je zei, Kees Wonder heeft altijd heel veel vertrouwen in mij gehad. Kan je zelf goed loslaten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik in elk geval wel goed weet van waar mijn krachten liggen. En waar ik echt wel dat los durf te laten. En bij anderen laat die daar beter in zijn. Dus daar heb ik absoluut geen moeite mee. En zeker als ik het gevoel heb van, nou, daar staat gewoon iemand met kwaliteit. En die is loyaal en die heeft het beste voor met de club. En dan heb ik daar absoluut geen moeite mee om dat los te laten. Nee, zeker niet. Want je moet een soort duizendpoot zijn als hoofdcoach tegenwoordig. Of moet je toch gewoon je accenten hebben van dat en dat, daar ben ik van. En een aantal dingen laat ik los. En wat laat jij dan los bijvoorbeeld? Nou, daar hebben we ook over gesproken. Kijk, die club is het bruist aan alle kanten. Dus ik kwam binnen midden in de voorbereiding. En toen hebben we ook gesproken eerst met de leiding en daarna met de technische staf. En toen heb ik hun ook verteld, naar aanleiding van het eerste gesprek met Paul Bosveld, van ja, ik zou eventjes het team tactische en de speelwijze zou ik even met rust laten, want dat staat. En ik zou me vooral even focussen op alle andere zaken die op je af gaan komen. En dan is het fijn dat je de technische staf voor een groot gedeelte al kent. Dat je ook weet van, nou, er zitten capabele mensen. En dat durf ik dan ook wel gedeeltelijk los te laten, zeker weten. En dan heb je even tegenwind, verlies je de eerste 2 competitiewedstrijden. Moet je dan meteen in een soort crisisberaad met de staf bijeen om bijvoorbeeld ook dat soort taken weer te herverdelen? Nou, we hebben van de week wel even met elkaar gezeten om te kijken van, wat kan nog beter? Wat kunnen we nog beter met elkaar afstemmen? Moeten we... Maar vallen er dan harde woorden? Nee, we zijn gewoon kritisch op de inhoud. Maar ik denk niet dat, dat iemand in zijn staf zich persoonlijk aangevallen voelt. En dat heb ik ook aangegeven aan het begin van... ja, we moeten kritisch op elkaar zijn om beter te worden. Maar we moeten het wel uitspreken naar elkaar. Wat krijg jij voor feedback? Wat Paul Bosveld bijvoorbeeld zei is van... Dit zijn gewoon incidenten. Weet je, we hebben die wedstrijd ook gezien. Tegen Fortuna is het gewoon... super ongelukkig. Ben je de betere van de ploeg? Moet je gewoon scoren? Doe je het niet? Ga je eigenlijk door een persoonlijke fout ga je de bietenbrug op. Ja, en tegen Willem II was het gewoon niet goed. Dus hij zegt, ja, je moet ook niet te zenuwachtig worden nu. Wij zijn erbij geweest en we hebben twee hele goede wedstrijden tegen Brand gespeeld. Hij zei eigenlijk, je wordt een beetje te zenuwachtig als hoofdtrainer. Nou, nee, maar hij weet natuurlijk wel dat hij te maken heeft met iemand die dat voor het eerst doet. Ja. En daarin probeert hij gewoon te ondersteunen. En vooral te zeggen van, ja, we hebben vertrouwen in elkaar. In de spelers en in jou. En we zien ook genoeg goede dingen. Dus blijf daar vooral op voortborduren en Word niet te paniekerig. RKC, hè, het weekend? Zeker weten, ja. Ja, dat wordt een, mooie uitdaging. Een mooie uitdaging. Blijf bij ons. NPO Radio 1. Want het is 9:30 en dus is Michiel van der Velde aangeschoven voor het NOS-journaal. Een medewerker van de politie in Rotterdam is buiten functie gesteld vanwege een aangifte van een zedenmisdrijf. De man werkt bij de meldkamer. Hij zou mogelijk in zijn privé-tijd iets strafbaars hebben gedaan. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Nog meer inwoners van Khan Yunis in het zuiden van Gaza hebben van Israël het bevel gekregen om de stad te verlaten. Ze worden naar een humanitaire zone gestuurd, waar Israël al meerdere keren bombardementen heeft uitgevoerd. In en rond Khan Yunis houden Israëlische militairen al dagen een grondoffensief tegen Hamas. Het Hooggerechtshof in Venezuela heeft de omstreden verkiezingsoverwinning van president Maduro bekrachtigd. Dat is geen verrassing. Het hof bestaat voor een groot deel uit mensen die vrijwel nooit tegen beslissingen van de president ingaan. Na de verkiezingen van vorige maand riep de kiescommissie Maduro als winnaar uit. Maar zowel in Venezuela als internationaal wordt die uitslag niet geloofd. En in België zijn de besprekingen voor een nieuw kabinet geklapt. Formateur Bart de Wever heeft zijn opdracht teruggegeven aan koning Philippe. De besprekingen zouden zijn vastgelopen op belastingen. Langs de lijn en omsteken. We praten zo verder met onze gasten Paul Simonis en Koen Krukke. Maar we gaan eerst even naar de atletiek, de Diamond League, Leon Haan. Want voor het eerst sinds de Olympische Spelen gaat ook onze drievoudig medaillewinnaar weer lopen, hè? Ja, Femke Bol op de 400 hoorde, Tom, dat klopt. Ja, ze staat inmiddels achter haar startblok en het voorstellen is begonnen in het Stade de la Pontaise in Lausanne. Het is een mooie zomeravond, 24 graden Celsius. Tot nu toe hele goede resultaten. Zo even ook Stefan Nielissen op de 1500 meter. Achtste plaats 3:32, 16 voor Nielissen. Hier staat Little, de Amerikaanse met het korte haar. Zij heeft baan 6 en Femke Bol wordt nu voorgesteld aan het publiek. In haar vertrouwde tenue van haar sponsor. Ze heeft een ongeslagen status op deze 400 horden. 21 zegens. Ja, dat is ongekend. Dat is ongekend. En ja, in deze wedstrijd hier in Lausanne helaas niet tegen Sydney McLaughlin en Lavrone. De wereldrecordhoudster, een Olympisch kampioene die eigenlijk continu die wedstrijden in de Diamond League mijt. Ook Anna Cockrell, die nipt voor Bol, eindigde bij de Spelen in Parijs, is er niet bij. Maar verder wel goede tegenstand, want hier staat Russell, de Jamaicaanse. Zo even zagen we Clayton, de nummer 5 uit de Olympische finale. Zo is dit een topveld. En ook de tweede Nederlandse, Katelijn Peters, zij heeft baan 2. Reikte bij de Spelen van Parijs tot de halve finale. Maakte natuurlijk wel deel uit van die 4x400 ploeg. Met Femke Bol, Olympisch zilver dus voor haar. En ook op de gemengde estafette goud. En Kok Kuyt is dan de laatste die voorgesteld wordt uit België. Omstandigheden zijn dus goed voor het lopen van toptijden. Maar voor Femke Bol is het vooral zaak om te winnen. Want ze wil natuurlijk die Olympische, die ongeslagen status wil ze natuurlijk blijven behouden. Is een fenomeen in de atletiek. En ik heb het doorgekeken en alle deelnemers bekeken. Maar er is niemand vandaag die zoveel Diamond League wedstrijden achtereen gewonnen heeft als Femke Bol. Zij heeft dus baan 5. En heeft dan Clayton, de Jamaicaanse, onder zich. En Little, de Amerikaanse, boven haar. Dat zijn haar belangrijkste concurrentes. Het wachten op het startschot in de Stade de la Pontaise. En Bol is weg vanuit baan 5. Het eerste deel tot, die hoorde het nu wel een lichte dribbel. Maar inlopend op Bol is het Clayton. Clayton gaat iets soepeler. Komt nu bijna ter hoogte van Femke Bol. En Femke Bol met dat 14-pas ritme heeft nu wel het juiste ritme te pakken. Het komt elke keer weer goed uit. En zo maakt ze dat gat met Clayton goed. Femke Bol en Clayton duelleren hier om de winst in Lausanne. Het wordt spannend en Femke Bol moet goed blijven uitkomen op die laatste horde om die ongeslagen status te blijven behouden. Femke Bol heeft doorgaans het beste bewaard voor het laatst en ook nu loopt ze weg van haar concurrent. En zo is er de 22e zege in de Diamond League over 400 horden. Femke Bol wint opnieuw. Ja, het is 52-25. Het is gewoon een schitterende tijd wat ze hier neerzet. Prachtig gedaan, Femke Bol. Ze verbetert haar eigen stadionrecord van vorig jaar hier gelopen. Toen was het dus 52-76. Nu is het 52-25. Bol wint voor Clayton. En zo ja, blijft ze het elke keer geweldig doen. En ik meld u nog even dat het rust is bij de voetbalwedstrijd tussen Jaga en Ajax. En Ajax leidt daar bij de rust met 2-1. Bij ons aan tafel de coach van Go Ahead Eagles, Paul Simonis en Koen Krukke. Bekend van, en we gaan terug naar mijn jeugd, Samson en Gert, de Vlaamse tv-serie. Die net zo goed de Nederlandse tv-serie is in Vlaanderen gemaakt. Vanzelfsprekend, maar ook in Nederland veel te zien. Hele generatie groeide op met de avonturen van Gert en zijn hond Samson. En ook natuurlijk andere personages zoals Kapper Albert. Alberto. Ja, precies. Oftewel meneer Spaghetti. Maar na 33 jaar is alles anders geworden. Gert nam afscheid, introduceerde zijn eigen dochter, Marie. Ook echt zijn eigen dochter. En de kapper in het echte leven, Koen Krukke genaamd, is dus tegenwoordig MC Spaghetti in de Belgische discotheken. Ja. Nou, ja, Koen. heb jij Samson en Gert eigenlijk nog gezien in jouw jeugd? Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Met mijn broertje. Ik niet in mijn jeugd, maar ik heb het ook gezien, hoor. Ja, ik wel in mijn jeugd. En Koen Krukke was in al die jeugden dus een bekend gezicht. Ja. Wanneer is het ontstaan eigenlijk, Samson en Gert? Het is 33 jaar, 35 jaar geleden al. Oh, ja. We hebben het 33 jaar gemaakt. Ja. Zeker duizend afleveringen opgenomen. En ja, 2 jaar geleden die is Gert ermee gestopt, wat een beetje normaal was. Hij had het eigenlijk bekeken en hij zei, ja, ik ga niet heel oud worden met een plusje hond naast mij. Had eigenlijk gelijk. En hij heeft de fakkel overgegeven aan zijn dochter Marie. Ja, en zat jij er eigenlijk vanaf het begin bij? Ik ben er een maand na dat ze eigenlijk van start gegaan zijn, ben ik erbij gekomen. Want de eerste buurman was Stef Bos. Oh. Meneer Chocomoes. De zanger Stef Bos. De zanger Stef Bos. Meneer Mengelmoes. Maar de hond die versprak zich ook altijd en zei meneer Chocomoes. En na een maand die begon Stef weer carrière te maken hier in Nederland met zijn liedjes. Uh-huh. En hij dacht, ik stop ermee. En ze zochten een nieuwe buurman. Ja. En Hans Bourlon, de producer van de BRT toen nog, die had mij gezien. En ook Gert had mij gezien in Coco Flanel, de film met Urbanus. Ja. En hij dacht van, ja, misschien wil Koen Krukke wel een keer meespelen. En Hans belde mij op en hij zei, kende jij Samson? Ik zeg, ja, het is voor de kinderen, kijk daar niet direct naar. Kijk daar eens naar, zegt hij, en we zouden jou graag eens een gastrol laten doen. En de week daarna stond ik al met 2 scenario's op te nemen. En Gert zei, vind je het leuk? Ja, heel leuk, dan kom je volgende week terug, zei hij. En zo ben ik een vast personage geworden. En zo word jij de stem van Pauls jeugd, van mijn jeugd en van Toms ouderschap. Zeg, laat het tapijtje maar liggen, hè. Dan land ik zachter. Ja. Zo, wacht, ik ga hier weg, hè. Gert, zeg, is dat niet gevaarlijk? Denk je? Zeg, heb jij misschien geen paraplu of zo die als valscherm kan dienen? Zeg, voor zo'n klein belachelijk sprongetje heb je toch geen valscherm nodig, zeker? Harry, wacht. Ik ga springen, hè? Ja. En... Oh! Meneer Spaghetti is in elkaar geschoven! Ja. Ik herinner me daar niks meer van. Moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk nooit een aflevering volledig gezien. Ooit gedacht toen je begon dat je dat 33 jaar... Want je deed ook je doet allerlei dingen, er komen zo natuurlijk ook op. Nee, want ik had ook nog een klassiek programma op televisie. Ja. Tijd voor Koen met 6 jaar radioprogramma. Die ik 6 jaar presenteerde. Dus, en veel concerten en optredens. Dus dat was er eigenlijk bijgekomen. Maar ik heb nooit gedacht dat we dat eigenlijk 33 jaar zouden volgehouden hebben. En het was ook altijd goed te combineren om al die andere dingen... Door omheen heen te blijven doen? Het was te combineren, maar ja, ik was ook zoveel jaar jonger natuurlijk. Hè. Dus dat kon dat combineren. Ik denk dat dat nu al een beetje lastiger zou worden. En dat ik zou zeggen van, oké, ik ga dat of dat laten vallen. Maar toen was dat nog echt te combineren. Maar het is wel interessant, Koen, want je kunt ook echt goed zingen. Operazanger geweest, andere liedjes. Je zit ook in zeg maar, de hogere cultuur. Ja, ja. Er zullen ook mensen zijn die hun neus ophalen voor een kinderprogramma. Zeker in die tijd, zeker. Ja, wat gaat hij nu doen? Ja. En toen ik dan ook populairdere liedjes begon op te nemen, die dachten die ook van, tja, dat is een operazanger. Een operettezanger, wat begint hij daar nu mee? Maar waarom dacht je, dit lijkt me leuk? Ik denk, alles is eigenlijk mogelijk. Alles is mogelijk, als het maar goed is. En ik vond ook dat dit goed was en dat ik dat kon combineren. En ik dacht van, ik ga dat blijven doen, zolang of ik kan. Of ze mij vragen ook. En ik vond dat eigenlijk niet minder waardig. Nee, absoluut niet. Zeg je daarmee, misschien zitten we ook wel te veel dingen in hokjes te duwen en willen we graag dat iemand in een bepaald hokje... Dat als is je zo. Eenmaal daarin zit... Dat dan... is zo. En mij kunnen ze eigenlijk moeilijk in hokjes duwen, hè. Want wat ben ik allemaal? Acteur, zanger, kinderprogramma's, radioprogramma's, populaire liedjes, musical, toneel, theater. We hebben een 1000 poten in de aflevering. Ze kunnen mij moeilijk... Gemeenteraadslid ook nog geweest, in Gent 6 jaar. Ja, ja. Dus ze kunnen mij moeilijk in een hokje duwen. Wat eigenlijk een voordeel is en ook soms een nadeel. Want wanneer is het een nadeel? Maar het is een nadeel omdat ze dan sommige dingen zeggen van... ja, daar moeten we hem niet voor vragen, want hij is te veel bekend door dat ja, of... Want, ja, dat is voor mij ook nog ze wel zullen een mij bijvoorbeeld, ja. Ze zullen mij niet vlug vragen voor op de televisie een serieuze serie te maken. Waar ik bijvoorbeeld een seriemoordenaar in speel of zo. Dat gaan ze niet doen, maar ze zeggen... ah ja, dat is te veel gelinkt aan Samson geweest en zo. Dus dat is dan het probleem. Dat is dan... maar anders heeft het niet anders dan voordelen eigenlijk. Want altijd hetzelfde doen zou mij ook vervelen, zou ik eigenlijk ook niet leuk vinden. Ja, maar nu kunnen we je boeken voor festivals, feesten, wat kunnen we allemaal doen eigenlijk? Ja. Dat is eigenlijk ook zo begonnen als grap eigenlijk. We hadden de afscheidsshow van Gert gegeven. En de drie personages van Leemuizen en de burgemeester en ik moesten een uitdaging doen en proberen het nieuwe baasje van Samson te worden. En we deden een act, de Van Bural Show, waar we dus alles op disco ook zongen. Dat is een kort leven beschoren geweest, maar iemand had gezien dat ik dat deed, en dat is dan de voorstelling geweest, Louis Flion, en die dacht, ik kan misschien met hem, ook met pluimen en met boas, een nummer uitbrengen, helemaal koekoek. We hebben dat gedaan. Het heeft heel veel succes gehad in Vlaanderen. Helaas in Nederland niet. Oh, daar kunnen we verandering in brengen, hoor. Gaan we nu verandering in brengen, Ladies and gentlemen, hier is Louis Flion en Koen Krukke. Dat moet zeker lukken. Ik ben al overal geweest, maar nergens is het zoals hier met zoveel vrouwen, zoveel bier. Ik denk dat Go Ahead het misschien wel eens opkomstmuziekje wil gaan. Maar toen die was de kans om het in Nederland ook uit te brengen. Maar Rob Kems met zijn snollebolken zat net een nummer uit. En in Nederland kiezen ze voor de Nederlanders, dus niet in Vlaanderen. In Vlaanderen ligt dat helemaal anders. Maar dus het ging niet in Nederland. En toen had Gert gezegd, kom bij mij in de show, in zijn de tafel van Gert, op 4. En, talkshow. Ik moest de talkshow. Nee. En ik moest dat komen doen, want Like Mike en Dimitri Vegas waren te gast. En Gert dacht, Louis Flion is ziek, we gaan hem toch laten komen. We gaan hem een nummer laten doen met die twee bekende, wereldbekende DJ's. Ja. En ik heb dat dan ook gedaan. En de jongens die nu met mij optrekken, Disco Bariosens, die had dat gezien en dacht, misschien zit er daar wel iets in om dat samen te gaan doen. En zo zijn we begonnen. Maar Koen, je bent dan ook al, want je bent nu, mag ik wel zeggen, toch? 72. Dus het was toen je 70 was. Ja, 72. Je zei ook, het hoort ook een beetje bij zo'n rol. Op een gegeven moment is het over. Dat was voor Gert zo. Nou, dat hoorde dan bij jou er ook een beetje bij. Dacht je dan meteen... Eigenlijk niet. Gert zou het ook nog blijven doen hebben. Okay. Hoor. Pas op. Je was er nog niet klaar mee. Die was ook eigenlijk niet klaar mee. Maar hij dacht, ik ga de fakkel toch overgeven. Binnen dat ik nog in goede staat ben. Dat nog allemaal mogelijk is. Dus. Mm-hmm. Maar ik denk, diep in zijn binnenste, zou Gert dat ook nog 10 of 20 jaar gedaan hebben. En jij ook liever wel? Ja, ik ook nog liever. Ja, want ja, we hebben ons zo geamuseerd. We hebben 33 jaar een ploeg geweest. We hebben 33 jaar nooit ruzie gemaakt. We hebben nooit soms een keer van dachten gewisseld of zo. Maar zeg je nou eigenlijk heel stiekem, want we zien heel veel van die dingen die stoppen dan. En dan een paar jaar later, dan komt er een soort reunie of zo. Zit je die eigenlijk een beetje aan te kondigen? Ik denk dat niet. Ik denk dat niet. Nee. Ik denk dat er geen... Nee, want nu zijn ze toch druk bezig om ook te proberen Marie echt van succes te doen krijgen. Wat nog niet gelukt is, ook in Nederland bijvoorbeeld. We moesten shows in Nederland geven, die ook afgelast zijn. Geen verkoop, geen kaartenverkoop. Dus men zit nog altijd met Samson en Gert. Ja. Marie hoort daar nog niet bij. Nee. En ja. Maar dan stopt dat en dan zit je met die DJ's. En dan denk je, krijg je dan meteen beginnen te borrelen. En denk je, ja, maar dan word ik nog gewoon, dan ga ik de discotheken maar af. Ja, tuurlijk, dat doen we ook. We gaan discotheken af, we gaan grote festivals af. Camping Kitsch hebben we gedaan, dat is 15.000 man die er staat. Ja. Wat is er leuk aan? Dat geeft een kick, zoiets. Hè. Ik kom op, ik moet eigenlijk niet veel doen. Hoor. Ik zou eigenlijk niet moeten zingen. Ik zou alleen maar aanwezig moeten zijn. En een keer draaien en een keer van alles doen. Ik zou eigenlijk niet moeten zingen. Maar ja, het heeft zijn succes. De nostalgie is daar. Ik was zondag in Parijs. En twee jonge gasten van uw leeftijd die kwamen bij mij en die zei: mag ik u iets zeggen? Ik zeg, ja, we komen uit Nederland. Maar ik wil u zeggen dat je mijn jeugd en mijn kindertijd mooi gemaakt hebt. Dus ja, dat is plezant. Als en dat is natuurlijk ook het publiek op die dansfestivals die jou daar dan zien MC'en. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En dat zijn allemaal jonge gasten, 20ers, 30ers, 40ers, die het nog allemaal meegemaakt hebben. En die gewoon voor de nostalgie ook komen. Ja. Denk ik. We willen ook nog even iets anders van je laten horen. Dat noemen we een mooi liedje. Hemelblauw, ik zag het in jouw ogen. De hemelblauw, die hebben nooit gelogen. Oelalala, wat een zonnige dag. Is er iets wat je liever doet dan iets anders, als je dit nu weer hoort? Of is het juist die... Ik ben begonnen met het lichte genre. Ik ben begonnen met orkestjes te zingen. Op bals en op brasserieën en zo. Dus, maar dan ben ik overgestapt, omdat mijn zanglerares vond dat ik meer stem had dan dat te gaan doen. En ben ik een auditie gaan doen in de opera. Ja. In Gent. En ben ik direct aangenomen. Koor en kleine rollen. Ik heb eigenlijk maar een paar maanden in het koor vertoefd. Kreeg direct grote rollen aangeboden. Ik ben toen ook naar Duitsland geweest. Ik heb ook een rol gecreëerd die speciaal geschreven was voor mij in Amerika, in New York. Ik heb een beetje overal gezongen. Dus, allez, Dan ben ik terug. De opera was failliet in 88, ging de opera op de fles. En we stonden allemaal op straat. Het was kiezen oftewel gaan stempelen, wij noemen dat stempelen, oftewel verder doen. En ik heb gezegd, ik ga niet gaan stempelen, ik ben nog veel te jong, ik wil verder doen, ik wil weer carrière maken. Ja. En dan kwam ineens de televisie, de radio kwam er, Samson kwam er, de film kwam er. Ja. Dus het is allemaal heel vlug gegaan. En ik zeg, ik ga dan terug naar het lichtere genre gaan. Nu ben je op een leeftijd, dan noem je het geloof ik geen stempelen, maar noemen we het pensioen, hè? Zou je ook Dat ben ik al. Wat ik meer bedoel, daar heb je ook nog geen zin in. Je hebt ook nog geen zin om je pensioen af te stempelen, toch? Nee. Ik zie mij echt niet heel de dag thuis zitten en niks doen. Televisie kijken, een keer een wandelingsje maken, een keer op reis gaan. Ik zie me dat echt niet doen. Ik denk van, als het niet meer gaat, dat is misschien heel egoïstisch gezegd, of als het niet meer zo is, dan mogen ze mij komen halen. Dan heb ik het bekeken. Dan is mijn leven voorbij, denk ik. Waarom staat je leven zo één op één met je werk? Hoe komt dat? Ik noem het nooit mijn werk. Ik zeg nooit ik ga werken vanavond. Ik zeg altijd ik ga spelen of ik ga zingen. Ja. Dus ik zie het als mijn vak. Ik heb het nooit gezien als een werk. Ik heb collega's die zeggen, we moeten vanavond gaan werken. Ik zeg, oké, het is soms werken. Ja. Ik zeg altijd, als je een opera van 3 uur gezongen hebt, dan heb je wel een week op de dokken gewerkt, hoor. Dat is zo lastig. En als je zo'n optreden gegeven hebt van een uur, anderhalf uur, dan heb je ook wel gewerkt. Maar ik zie het nooit zo. Nee. Heb jij gewerkt, Paul, als je thuis komt? Ja, als je een maand niet hebt gewonnen, dan heb je wel gewerkt. Heb je gewerkt. Maar als je gewonnen hebt, dan ga je met een... Maar je herkent wel in feite, ja... Nee, zonder meer. Ik kan ook zeggen, net als u, dat ik van mijn Ja, van mijn plezier, van mijn hobby. Van uw hobby. Heb ik echt mijn werk kunnen maken. Ja, zeker weten. Ja. Nee, zonder zou ik helemaal niet kunnen. Nee, ik zou... Ja, ik begrijp dat ook mensen die nog ouder zijn dan ik, er zijn er zoveel, die ouder zijn of die ouder geworden zijn, die bijvoorbeeld Charles Aznavour was 94 jaar en die heeft verder gedaan tot het einde, is een beetje gaan slapen namiddags en ze hebben hem doodgevonden. En we zeggen altijd, ja, je voudrais mourir sur scène, ik wil op scène sterven. Ja, misschien niet, ik ga dat publiek niet aandoen om op scène te sterven, op toneel te sterven. Tommy Cooper. Maar toch, als ik afga, misschien nog met het gevoel van de spotlights en het publiek en het applaus, dan misschien dan mogen ze, mag er iets gebeuren. Je bent, ik vind het fascinerend. En de energie die er vanaf komt ook. Wat ook interessant is, jij bent een van de eerste Belgen, het is nu 20 jaar geleden, denk ik ongeveer, dat jij die in het homohuwelijk trad met jouw partner Jan. Ja, absoluut. Ja. We kennen elkaar 55 jaar. Ja. Die kennen we elkaar, maar 20 jaar. Nu dit jaar zijn we 20 jaar getrouwd. Ja. Van het moment dat het mocht, zijn we getrouwd. Ja. Ja. Op een nieuwjaaravond vroeg hij mij, ja, we kennen elkaar toen al 30 jaar. Zouden bij mij willen trouwen? Ook zeg, al was voor uw pensioen, maar ja, ik wil trouwen. Ja. Nee, maar dat was zo niet bedoeld. Maar ja, het is makkelijk, hè. Het is makkelijk als je getrouwd bent, ook voor de nakomeling. We hebben ook een zoon geadopteerd. Mm-hmm. Daarmee was je de eerste in België? Ja, dat was ik ook de eerste, ja. Die een volwassen zoon geadopteerd heeft. Hoe voelt het hem ook vooraan te hebben gestaan bij die emancipatie? Ja, leuk natuurlijk, uiteraard. Hè? En fier erover dat het zo gegaan is. Want als je ziet wat er nog in veel landen gebeurt, dat er nog doodstraf op staat en dat er nog marteling op staat, dan denk je van, we zijn nog niet waar we moeten zijn, hoor. We zijn daar absoluut nog niet. Er moet nog veel gebeuren. Maar toch, we zijn toch al op de goede weg. Ja, maar je werd in die tijd ook politiek actief. Ja. In België, heeft dat met elkaar te maken? Nee, absoluut niet. Ze zoeken natuurlijk in de politiek, zoeken ze populair mensen om op de lijst te gaan staan. En ik was zo één. En de eerste keer dat ze mij vroegen, dacht ik, nee, ik doe dat niet. Nee. Wat ga ik nu in een stadhuis gaan zitten of zo? Een gemeentehuis gaan zitten? Hij dan misschien wel zo heel jaloers op die rol van meneer de burgemeester. En dat ik dacht, Die is ook echt burgemeester. Ja, zeker. Ja, die is ook niet echt. Die is in tech ook burgemeester. En dan hebben ze mij de tweede legislatuur gevraagd. Dan dacht ik van, misschien kan ik toch wel iets doen voor mijn stad. Ja, ik had het aanvaard, maar ik zat in de coalitie. En als je in de voor de liberale partij, toch? Voor de liberale partij. Maar als je in een coalitie zit, dan heb je eigenlijk weinig te zeggen. Dan moet je u voegen naar uw coalitie. Ja, had jij niet veel te veel energie daarvoor? Was je niet te sprankelend om in zo'n zaal te gaan zitten? Dat is soms heel vervelend. Ik moest soms iets tegen mijn zin eigenlijk meestemmen. Want ik was de enige stem op overschot. Het was dus 25 op 26. Ja. Dus ik was de enige stem op overschot. Ja, wat zeiden ze dan tegen je? Je was op zich een vrije geest. Dus als je zei, ik doe het lekker niet, lekker ja, pleuk. Dan was er ruzie. Dan ging ik er soms heftig tegenaan. Maar uiteindelijk moet je toch altijd ja zeggen. En moet je toch altijd tegen je goesting kiezen en stemmen. Want anders, in de politiek vinden ze u wel, hoor. Als je een beetje heel erg moeilijk doet, dan vinden ze u wel. Je hebt dat ook ondervonden. Ja, op welke manier? Ja. Nee, ik... Als je dan natuurlijk iets wil bekomen, dan gaan ze daar karimaan niet tegen zeggen. Ja. En het was dus niet zo, want ik zou me het wel voor kunnen stellen dat je een vrijheid die wel verdient, onrecht dat de wereld uit is geholpen. Je mag ook eindelijk dat huwelijk instappen. Dat je dan denkt, dat je op die golf ook denkt, dan ga ik wat doen voor de stad of voor het land. En voor dus de liberale partij. Ja, tuurlijk. Dat probeerde toch altijd. Ja. Maar je hebt altijd tegenstand. De grootste vijanden zitten altijd in je eigen partij. En dat was allemaal in Gent. Ja. Je hebt de stad ook bezongen zelfs. Maar hij hebt hem uiteindelijk dus ook verlaten, de stad. Ik heb de stad verlaten, omdat ik eigenlijk wel... ik gaf les aan een jonge operazanger. En om den duur ging ik daar heel veel naartoe, naar De Haan, waar ik nu momenteel woon. En Jan zei tegen mij, je bent nu al een week of 14 dagen in De Haan, want zijn ouders hadden een hotel. En hij dacht, misschien zou het beter zijn dat we naar De Haan gaan wonen. Ja. En zo ben ik naar De Haan gaan wonen eigenlijk. Heb ik Gent verlaten. Terwijl je het nog zo mooi bezongen had. Ja. Mijn Gent, ik weet nog hoe dat was. Het was bij mijn moedjes in de klas. Bij een masseur die ons vertelde. Ja. Naar Wim Sonneveld. Naar het liedje van Wim Sonneveld, hè, ja. Maar pas op. Ik zeg altijd, mijn gevleugelde uitspraak is altijd... Ik wil ooit mijn ogen sluiten in de Haan... maar ik wil wel in Gent begraven worden. Ja. Gent moet wel mijn laatste rustplaats zijn. Heeft de Haan wel een schouwburg? Nee, we hebben wel een cultureel centrum, maar geen schouwburg. Dus in de coulissen en in de Haan, dat wordt lastig. Ja. Nee, maar ik wil wel. Ik heb al een plek op Campo Santos. Mm. Dat is waar veel acteurs en artiesten begraven liggen. Schrijvers en componisten en zo. Dus daar wil ik wel een beetje de Père Lachaise van Gent eigenlijk. En daar wil ik wel begraven. Dat plekje worden. Houden we nog wel even vrij voor je. Ja, je weet nooit. Volg je nu nog politiek? Bijvoorbeeld, we hoorden net in het nieuws ineens vertellen dat de formatie weer eens mislukt is in België. Dat is bijna geen nieuws meer. Ik denk dat ze het zo lang zullen trekken tot de gemeenteraadsverkiezingen. Dat er nu dus de formateur heeft zijn... Bart heeft zijn opdracht... Bart de Wever, zijn opdracht ingegeven. Gaat er nu weer een andere komen? We weten het niet wat ze gaan mee doen. Maar die partijen komen absoluut niet overeen. Dat is, Dus er gaat iets moeten gebeuren. Maar ik denk dat ze het gaan proberen rekken... tot de gemeenteraadsverkiezing in oktober. Ah, ja. En dat ze dan misschien zullen... Maar het is... Ja. Wij hebben een land die zo verdeeld is, hè. Walen, Vlamingen. We hebben ook nog Duitsers. We hebben de meeste regeringen... Heb jij wel eens opgetreden in Wallonië? Ja, absoluut. Ja, oké, okay, loopt wel nog door elkaar. Ja, tuurlijk. Maar toch meestal in Vlaanderen. Het is zo verdeeld eigenlijk. En we hebben de meeste regeringen van iedereen eigenlijk. Kunnen wij dit snappen? Want dit horen wij Belgen ons vaak uitleggen. Ja. Maar wij voelen dit niet. Jullie voelen het echt, hè? Absoluut. Een Vlaamse regering, een Waalse regering, een Duitse regering, een federale regering, een Brusselse regering, noem maar op allemaal. Hè. Allee. En dat zijn allemaal ministers die moeten betaald worden, hè? Maak eens een liedje over. Ja, maar ik hoop dat er toch grap een regering gaat komen. Dat we toch... De Vlaamse regering zijn al bezig. De Walen hebben al een regering. Die zijn al akkoord. Maar federaal gaat het nog een beetje duren, denk ik. Dat vind ik heel jammer. Jij kent Courtois toch een beetje? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Hij gaat, laat hij net weten, niet meer voor het Belgisch elftal keepen. Ja, ik heb het gehoord. Onder deze bondscoach Tedesco. Ja, of is jij het al langer? Ja, het zat er eigenlijk aan te komen. Hè, dat is absoluut niet akkoord. Hij heeft ook niet willen meedoen met de Spelen. Snap je dat? Ja, misschien wel, ja. Ja, misschien wel, ja. Als er geen klik is, ik moet dat ook voelen, met de spelers, met de keeper en zover, dan gaat het niet, hè. En dat zal zo wel zijn, hè. Paul Simonis, je hebt de klik nog wel, hè, na een paar weken. Nee, zonder meer. Tenminste, dat gevoel heb ik wel. Zeker weten. Natuurlijk. Wij gaan jullie zeer danken dat jullie onze gasten wilden zijn. En want we gaan nog eventjes schakelen naar Ajax. Om even te kijken, Mark Kloostra. De tweede helft loopt inmiddels weer een aantal minuten. 1-2 nog? 1-2 nog, ja. De tweede helft loopt 7 minuten. En Ajax heeft daarin ook alweer de eerste kans gehad om er 1-3 van te maken. Hebben ze de voorrust ook al 5 van gehad. Maar Ajax houdt het wat dat betreft nog spannend. In Polen op bezoek bij Jaga. 2-1 voor. En net was het Berghuis die kon uithalen. Maar zijn schot geblokt zag van net binnen de 16 meter. Nou goed werk van Telen. Nu gaat Gods aan de linkerkant. Lage voorzet bij de tweede paal. Dat moet Forbes hem maken. Maar ook deze gaat er weer niet in. Keeper uit positie. Want die schat die bal helemaal verkeerd in. Daar duikt Forbes op. Maar via de voet van Nengiyamba gaat de bal over het Poolse doel. Geen 1-3. Dit was kans 6 voor Ajax. Om de marge op 2 te zetten. En ze verzuimen het opnieuw te doen. Al is dit wel goed werk van de verdediger. Over een maand min 1 dag speel je tegen Ajax. Makkie toch? Makkie. Dankjewel. Paul Simon is de coach van Go Ahead Eagles. En ook dank aan Koen Krukke. Dank voor jullie komst. Dankjewel. Zo. Ster. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan ik terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn... Gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Hommes.

Is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Terre des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Terre des Hommes. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. De tweede helft is begonnen bij de play-offs om de Europa League. Oh, Mark! Ekpom, 1-3. Daar is hij dan eindelijk. De tweede van Chuba Ekpom. We zijn een uur onderweg in Polen. En Ajax maakt na kans 7 eindelijk de derde treffer. Ekpom heel attent op een losgelaten schot van Telen dat door de keeper niet goed wordt verwerkt. En dan schuift hij de bal met binnenkant voet achter Abramovic. Eindelijk 3-1 voor Ajax. Eindelijk een kussentje. En we hebben ook hele andere dingen in het komende uur. Want inwoners van Den Haag presenteerden vanavond een nieuw plan voor de luchthaven. U weet wel, Rotterdam, de Heek. En daar hoort u ons ook over. Ja, en biologen maken zich zorgen over de komst van een roofslak in de Noordzee. En we blikken natuurlijk ook vooruit op het weekend met de grote prijs van Zandvoort. Doen we naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Bij de Diamond League-wedstrijd in het Zwitserse Lausanne heeft Femke Bol met groot machtsvertoon de 400 meter horde gewonnen. Bol liep een tijd van 52,25 honderdste, ruim sneller dan haar concurrenten. Olympisch kampioen Sydney McLaughlin-Levron verscheen niet aan de start. De zesde etappe van de Vuelta is met grote overmacht gewonnen door Ben O'Connor. De Australiër reed de laatste 30 kilometer solo naar de eindstreep. Hij pakte niet alleen de etappewinst, maar ook de rode leiderstrui. En O'Connor heeft in het algemeen klassement nu bijna 5 minuten voorsprong op favoriet Primoz Roglic. Sepp van den Berg verhuist van Liverpool naar Brentford voor, hou u vast, 29 miljoen euro. Brentford troeft met die transfer onder andere PSV af, want ook de Eindhovenaren hadden interesse van den Berg, maar die vonden dit toch een beetje te duur. Verdediger heeft een contract van 5 jaar getekend bij Brentford, dat vorig seizoen nog in de Premier League eindigde als 16e. En Paul van As stopt als bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Van As was bondscoach sinds 2022 en won in Parijs tijdens de Olympische Spelen goud met zijn ploeg. Wat hij nu gaat doen, is nog onduidelijk. Ik heb niet echt een daadwerkelijk plan. Ik heb altijd mijn zakelijke activiteiten waarop ik kan terugvallen. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt, maar ik hoop voorlopig even niet. Wielrenner Daniel Abraham Gebru en rolstoelbasketbalster Carina de Roy mogen volgende week de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. De Roy kijkt er nu al naar uit. Ik denk dat het heel mooi is. En we hebben al een klein beetje vooruitgekeken. Als het goed is, wordt het ook mooi weer. Dus ja, om daar te mogen lopen met de vlag, dat is ja, super gaaf. Nederland gaat met 86 sporters naar Parijs. En vanwege het vervoer van de rolstoelen gaan de meeste Paralympiërs per bus. En de tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De nummer 130 van de wereld verloor in de laatste kwalificatieronde van de Australiër Lee Tu. De Jong miste in de derde set 2 matchpoints. Er is nog wel een kleine kans dat De Jong als lucky loser mee mag doen aan de US Open. Daarover wordt nog geloot. En er is meer geloot dan Tellen Griekspoor speelt in de eerste ronde van de US Open tegen Sumit Nagal uit India. Botik van de Zandschulp treft de Canadees Denis Shapovalov, terwijl Arantxa Rus opneemt tegen de Roemeense Anna Bogdan. En de US Open die begint maandag. We gaan het weer even hebben over de Diamond League in Lausanne. Leon Haan, we hoorden eerder met de overwinning van Femke Bol, waar we het net in het belangrijke sportnieuws ook over hadden. Er zijn nog meer Nederlanders in actie gekomen. De estafette, geloof ik, hè? Ja, het laatste onderdeel, dat was de 400 meter voor vrouwen. Groot-Brittannië won 42-03, een scherpe tijd voor de Europese kampioenen. Voor Zwitserland 42-16 en Nederland werd derde, 42-83. Dat is een aardige tijd. Het was de sterkst denkbare opstelling met Nadine Visser als startloopster. Vervolgens Marije van Hunestein en Mienke Bisschops en slotloopster Tasa Gia. Maar ja, toch nog een groot verschil met de nummers 1 en 2. Desalniettemin goed dat ze hier in de sterkste opstelling gelopen hebben in het Stade de la Pontaise. En één ding wil ik nog benoemen, Tom. Want de beste prestatie van de dag, ja, dat was de 800 meter voor mannen. Want Emmanuel Wanyonyi, de Olympisch kampioen, die benaderde het wereldrecord van David Rudisha erop 0,2 van een seconde. 1:41.11. Dat was werkelijk een weergeloze race. Een schitterende prestatie van Wanyonyi, de Keniaan, op de 800 meter. Gaan wij weer terug naar Polen voor die wedstrijd tussen Jaga, mochten we zeggen, Mark. Ja, Jaga en Ajax. Is Ajax ook echt zoveel beter dan de Polen? Ja, joh. Ja? Ja, het is 1-3, maar hebben ze dus 7 kansen voor gehad om die 1-3 te maken. Maar is Ajax dan zo goed of denk jij, die Polen kunnen er eigenlijk niet zoveel van? Moeilijk, ja, ik snap het wel. Dat is wel moeilijk. Nou ja, Ajax speelt goed, dat wil ik ze zeker nageven. Maar die Polen die kunnen er achterin ook echt helemaal niks van, hoor. Dat is over de middenlijn allemaal wel aardig. En dat kon je eigenlijk ook al wel zien aan het doelsaldo vorig seizoen. Het was een van de meest scorende ploegen in de competitie. Kampioen geworden in Polen. Maar ze kregen van de top 6 ook bijna de meeste doelpunten tegen. Dus nou ja, dat zei al een beetje dat ze achterin wat kwetsbaar waren. Zagen we ook tegen Bodø/Glimt in de vorige ronde. 5 doelpunten geïncasseerd in die 2 wedstrijden. Dus ja, achterin is het niet zoveel. En zolang en zodra Ajax de bal op de helft heeft, diep op de helft van Jaga, dan is het alle hens aan dek en vooral heel veel paniek bij de Polen. Dus in die zin ligt het ook een beetje aan de kwaliteit van de tegenstander, die niet heel best in voor is voorin. Ja, lopen wel wat aardige voetballers en op het middenveld ook wel. Maar daar komen ze simpelweg niet aan toe. En het is 1-3. Dat is een mooie tussenstand. Zeker als je nog thuis mag. Maar Ajax speelt eigenlijk al een aantal jaren beter uit dan thuis. Zeker qua resultaten. En deze wedstrijd hadden ze al lang en breed kunnen beslissen. En misschien gaan ze dat ook nog wel doen, hoor. Want er zijn nog 24 minuten over. En als Ajax zo blijft voetballen als ze nu doen, dan gaan ze ook nog wel veel kansen krijgen. En er misschien nog wel 1 of 2 bij prikken. En als dat gebeurt, zeker als het er 2 worden, wordt het in Amsterdam een formaliteit. En dat kan Farioli goed gebruiken, omdat nog niet iedereen fit genoeg is om al die wedstrijden voor Ajax te spelen. Misverstand nu, want er is wel gewisseld bij Ajax met Traoré en Berghuis. Loopt allemaal goed af. Ajax heeft de bal snel weer terug. En met een gelukje Traoré de bal nu bij Rens gekregen. Ook van de bomen is in de ploeg gekomen. Naar de kant zijn Taylor en Forbes. Bal gaat nu naar de linkerkant. Want daar staat Gods op de bal te wachten. De man van de 1-2, maar ook de man van 3-4 gemiste Ajax-kansen. Gaat wel een hele hoop dreiging vanuit. Gewoon voeden de jongen zoveel mogelijk de bal geven en dan maar hopen dat het goed komt. Het is in ieder geval een enorme plaag voor de Poolse defensie. Nu opnieuw gezocht door Hato. Halverwege de helft, een beetje aan de zijlijn geplakt. Dubbele schaar, dribbelt nu naar binnen. Maar het gaat allemaal in iets te traag tempo. Dus moet de bal weer schuin terug richting middenlijn naar Schoutalo. Goeie paas. Een schuin naar voren naar Traoré. 10 meter van de achterlijn aan de rechterkant. Dribbelt naar binnen. Voorzet op de penaltystip. Is dit een strafschop voor Ajax? Ja, wat van de bomen wordt op zijn voet getikt. Het is een penalty als die we afgelopen weekend in Enschede zagen. Dat duel dat toen via Pelle Clement een penalty opleverde omdat er Daan Rots iets eerder bij die bal was. Zijn voet daar neerzette en Pelle Clement hem tegen zijn hak trapte en de strafschop het gevolg was. En hier gaat Ajax dan misschien wel halverwege de tweede helft op 1-4 komen. Van de bomen is net iets eerder bij de bal. Ja, en als je dan naar de bal glijdt als Diegues en je raakt de bal niet, maar wel de enkel van de Ajax-speler, dan is het logisch dat de scheidsrechter fluit. En denk ik dat er aan deze beslissing ook niets meer zal veranderen. En dus is het aan Ajax de taak om er 4-1 van te maken. En dat is toch lekker in minuut 68. Denk overigens dat voordat deze penalty genomen wordt, we wel in minuut 69 zitten. Maar dat tezijde, Ajax is veel en veel sterker. En walst echt over Jagiellonia Białystok. Ja. Heen. Ja, ik ga het toch maar één keer zeggen. Ze hebben wel lekker penalties kunnen oefenen vorige week, maar dus ze kunnen kiezen nu. Dat waren er 425. Ja. Nou, Brobbey staat niet binnen de lijnen. Nee. Dus die kan hem niet missen. Ekpom staat er nu wel. Die was vorige keer heel nerveus aan de kant. Aan het heen en weer rennen. om zijn ploeggenoten aan te moedigen bij die penalty-serie. Nu mag hij het zelf gaan doen voor zijn derde. Dan heeft hij dus een hat-trick gemaakt. Oog in oog met Abramovic. Deze erin, nog eentje erbij. En Ajax zit in de Europa League. Ekpom tegenover de keeper. Doelpunt, want de keeper de verkeerde kant op gestuurd. 1-4, niet achteroverleunen. Nog eentje erbij maken, dan ben je safe. Voor zover dat bij 4-1 niet het geval is. 4-1, derde van Ekpom. Nieuws uit de natuur. Nieuws uit de natuur. Het wordt steeds drukker in onze Noordzee. Dat heeft alles te maken met een tweetal dieren, waarvan de een welkom is en de ander eigenlijk helemaal niet. Bij ons aangeschoven marinebioloog Hilmar Derks. Hilmar, welkom. Want jij gaat ons eens even uitleggen wat ik net allemaal vertel. Twee dieren. Laten we met het positieve, laten we dat even bewaren. Maar laten we beginnen met dat dier waar we dan niet blij mee zijn. Wat is er aan de hand in die Noordzee? Ja, nou, er is een nieuwe indringer in onze Noordzee. En het is een soort waarvan je eigenlijk niet zou verwachten dat die snel deze regio op zou komen. Het gaat namelijk om een slak, de geaderde stekelhoorn. Ja, en dat is een dier dat echt een roofdier, een roofslak, die actief jaagt op zijn prooi. Ja, en dat hebben we hier liever niet. En je hebt, heb je hem bij je? Nee, wat heb je bij je? Ik heb hem helaas niet bij me. Het is namelijk nog steeds een vrij zeldzame soort in de Noordzee. Hij is echt pas de afgelopen paar jaar voor het eerst gezien. Ik heb mijn schelpencollectie even goed bekeken en dit heb ik kunnen vinden. Het zijn een aantal soorten schelp die je in de Noordzee kunt vinden. Hier heb ik wel een hem iets hoger, want dan kunnen mensen op de. Nou, hier heb je. Het is een kleintje, maar het is een neefje van de stekelhoorn waar we het nu over hebben. En je kunt mooi zien dat hij op zijn schelp, het is een beetje een spiraal, die taps toeloopt. En er zitten wat knobbeltjes en stekeltjes op, vandaar de naam. En degene waar we het nu over hebben, dat is er eentje die, nou ja, die zo groot kan worden als deze. Dat is echt een vuist ongeveer. Nou, het is inderdaad een flinke vuist. Ja, dus het zijn joekels. En, maar waar komt die vandaan? En een slak gaat niet zo snel, dus hij is een tijdje onderweg, neem ik aan. Ja, nee, dit is echt een race-slak. Nee, hij komt uit de Gele Zee, Oost-Azië. En het is echt nog een beetje gissen hoe die hier uiteindelijk terechtgekomen is. Hij zit namelijk ook in Amerika. En het zou kunnen zijn dat deze slak via ballastwater van grote containerschepen meegekomen is. Nou ja, dat zijn grote containerschepen vanuit Azië die met onze spullen hier naartoe komen. En dan lozen ze hun ballastwater. En dan al die dieren die daarin zitten, die komen uiteindelijk hier terecht. Ja. Waarom is dat nog een vraag? Want dit hoor je toch heel vaak bij dan zulke zogenoemde invasieve exoten. Dat ballastwater van die schepen neemt ze mee. Waarom is er hier dan nog twijfel? Ja, nou ja, je kunt het niet bewijzen. Hmm. Het kan ook zijn dat ze via golfstromen meegekomen zijn. Dat het natuurlijk is, zeg maar. Nou ja, en er wordt ook veel aan mossel en oesterkweek gedaan. En dit zijn specifiek dieren die ook die mosselen en oesters eten. Dus het kan zijn dat die ook daar meegekomen is. Voor wie is die gevaarlijk allemaal? Nou ja, we hoeven ons geen zorgen te maken dat als wij een dagje naar het strand gaan, dat we in één keer allemaal slakken aan onze enkels hebben zitten. Dat valt wel mee. Deze slakken die roven echt op mosselen en oesters. Schelpdieren die vastzitten op de bodem. Dat is makkelijk, want een slak is ook niet heel snel. Dus alles wat vast blijft zitten, ja, daar jagen ze op. En dan is hoe moet ik dat jager dan voor me zien? Want bij een vis kan ik me nog ergens voorstellen. Maar ja, een slak. Ja, heel langzaam. Nee, die slakken die hebben speciaal gif. Zeker die jonkies die gebruiken dat. Wanneer ze naar een schelp toe gaan, dat kan een oester zijn, een mossel of een ander klein schelpdiertje, dan boren ze een heel klein gaatje achter in de schelp. Nou ja, je kunt het bij deze, dit is een mantel, kun je het goed zien. Hier achterin, daar zit een sluitspier. Die zorgt ervoor dat een schelpdier echt die schelp dicht kan knijpen. En dan zit hij veilig. Maar als die sluitspier kapot gaat, bijvoorbeeld door gif, dan gaat die schelp open en dan kunnen ze hem zo opeten. Maar dat betekent dat hij boort hij dan met een soort pinnetje door die schelp heen? Of weet hij precies waar de opening zit? Hij knaagt het echt weg en dan uiteindelijk spuit hij daar dat gif in. Ja, nou, wat dat betreft. Wow. En vermenigvuldigt hij zich ook snel? Komen er heel snel? Want dat is natuurlijk ook een paar van die slakken die kunnen we wel hebben, maar niet veel. Nou ja, in 2005 is de eerste schelp gevonden. In 2020, dus 15 jaar later, hebben we voor het eerst echt een leefde exemplaar gevonden. Was door een visser in de Oosterschelde. En nu hebben we eikapsels gevonden in de Noordzee tijdens een expeditie. En daar schrokken we best wel van, want dat betekent dus dat die dieren zich inderdaad echt voorplanten hier. En een volwassen slak die kan per jaar zo'n 1 miljoen eitjes leggen. Dus je kunt je voorstellen, dat gaat heel snel. En is het ook echt ontwrichtend? Want we zijn marinebiologen, maken zich zorgen, maar kan je ecosystemen zo aangetast worden of loopt het allemaal zo'n vaart niet echt? Nou, dat zou zeker kunnen. Kijk, we hebben in Nederland, in onze Nederlands stukje van de Noordzee, eigenlijk nog maar heel weinig echte oesterbanken over. Vroeger hadden we 22.000 vierkante kilometer oesterbanken. Echt een heel belangrijk stukje natuur. Dat je daar vast substraat hebt, daar kunnen vissen leven, daar kunnen oesters, mosselen. Dat is echt belangrijk. En dat hebben we nu steeds minder. En deze dieren die gaan echt dat laatste stukje wat we nog hebben, dat kunnen ze echt verwoesten. Hoezo kunnen deze slakken eigenlijk tegen zout water? Nou ja, dit zijn slakken die zijn speciaal aangepast aan zout water. Oh ja. Ja, nee, zo heb je echt zoetwater en zoutwatersoorten. Nou ja, dus die hebben daar, ja, dat is ook logisch, maar die hebben er helemaal geen last van. Nee. En moeten we er wat aan doen? Kunnen we er wat aan doen? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Dat is de hamvraag. Kunnen we er wat aan? Willen we er wat aan doen? Ja. Ik denk ja. Moeten we er wat aan doen? Wettelijk zijn we verplicht, want het valt onder een soort die zo invasief is dat we wettelijk vastgelegd zijn dat we moeten er iets aan doen. Mm-hmm. Maar we kunnen er eigenlijk niks aan doen. Want hoe ga je zo'n dier dat in de Noordzee zit, waarvan er miljoenen eitjes per jaar verspreiden, ja, daar kun je bijna niks tegen doen. Maar is het per se erg? Want stel hij komt, het is niet via het ballastwater gegaan, maar via golfstroom of zo, kun je ook zeggen, ja, natuur. Nou ja, het is zo dat we ook de afgelopen jaren steeds vaker zien dat soorten zich gaan verspreiden. Zo hebben we een paar maanden geleden kwamen erachter dat de spinkrab ineens ook in onze Noordzee zit. Die komt vanuit Frankrijk, Mediterrane Zee. Gewoon omdat de zee hier warmer wordt. Dus dat zijn ook natuurlijke processen. Maar het blijft dat dit soort onnatuurlijke aanleiding. Ja, vaak onnatuurlijke aanleiding. Maar het blijft dat dit soort invasieve soorten, onze voedselketens en ecosystemen in ons land zijn niet ingesteld of aangepast aan dit soort soorten. Dus zo'n systeem ontregelt. En dat kan voor de natuur best wel problemen opleveren. Nou hebben we, hebben we alleen maar ellende, maar we hebben ook nog, goed nieuws. Ja, we hebben babynieuws. Ja, vertel. Nou, er komen steeds meer stekelroggen in de Noordzee. En dat is een soort die hoort hier echt in de Noordzee thuis. Een iconische soort die we echt willen koesteren. En we zien nu dat hij langzaamaan weer terugkomt. En waarom lukt het dan? Of waarom komt hij weer terug? Dat is een stukje geschiedenis. Hij zat vroeger heel veel in de Noordzee. Als je een jaar of 100, 150 teruggaat en je gaat even Google zoeken naar de visafslag van Oostende of IJmuiden, dan zie je plaatjes van stapels roggen. Echt alsof het pannenkoeken zijn ze opgestapeld. In die tijd, 100 jaar geleden, was dit de meest gevangen vis in onze kuststreken. Werd hij ook gegeten? Hij werd zeker gegeten. Sterker nog, als je echt een houdt van roggenvlees, dan kun je ze bij de Sligo volgens mij nog steeds halen. Maar door de overbevissing vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn ze bijna volledig weggevist. Gewoon, er was geen meer over. Ja. En hoe zijn ze weer teruggekomen? Ja. Nou ja, dat duurt heel lang. Deze soort, die roggen, na 5 tot 7 jaar zijn ze pas volwassen, kunnen zich pas voortplanten. Dus je kunt je voorstellen dat als je zo'n heel groot deel van die populatie weghaalt, dat het ook heel lang duurt voordat ze weer een beetje terugkomen. En nu lijkt dat dus inderdaad zo te zijn. Ja, maar hoef je dan alleen niet meer te vissen en komen ze dan vanzelf terug? Of zijn er ook nog een soort stimuleringsmaatregelen getroffen om het een beetje te versnellen? Nou ja, er wordt sowieso heel erg goed gelet op wat er gevangen wordt op de Noordzee qua visstanden. Er zijn quota's voorgesteld. Maar wat nu een theorie is die rondgaat, is zou het kunnen zijn dat die windmolenparken die nu op zee gebouwd worden, een soort veilige haven zijn, een thuishaven voor deze roggen. Want er mag niet gevist worden. Mm-hmm. Je hebt daar harde palen, hard substraat, waar weer wieren en oesters op kunnen groeien. Dus het zou best kunnen zijn dat die windmolenparken een klein lichtpuntje zijn voor deze stekelrog. En is dat ook goed voor het hele ecosysteem, zeg maar terug? Oh, we moeten weer heel eventjes naar Mark Loosstra. Dat is de brenger van goed nieuws vanavond. Is het weer goed nieuws of niet? Zeker, want Ajax krijgt opnieuw een penalty te nemen. Guy, ingevallen, zet een 1-2 op met Traoré. Snijdt dan voor zijn tegenstander langs. En die tikt hem precies op de hak aan. En daardoor gaat zijn ene been tegen zijn andere been. Het been van Guy. Struikelt hij, valt hij. En dat is voor de scheidsrechter reden genoeg om de bal, net als 10 minuten geleden, op de penaltystip te leggen. En dan kan Ajax er 5-1 van maken een kwartier voor tijd. Enige probleem voor Ajax is dat Ekpom naar de kant is. Maar Brobbie is erin. Maar Brobbie, dat wilde ik zeggen. Brobbie is erin. En ik zat nog te denken, mocht er nu nog een penalty komen. Hij zit er qua penalties nemen niet lekker in. En je weet, maak je hem, dan zit je in de Europa League. Maar je zou ook kunnen denken, ja, bij 4-1 kunnen we het gokje wel aan. om die jongen een beetje vertrouwen te geven en hem wel een penalty te laten benutten. Mist hij hem dan, ja, dan hoef je hem ook nooit meer te vragen. Maar goed, het lijkt erop dat Henderson met de aanvoerdersband om zijn arm ook degene is die de verantwoordelijkheid op zich neemt om deze penalty te gaan nemen. Abramovic overlegt nog wat met de scheidsrechter die hem uitlegt, blijf jij nou maar op de lijn staan. En dan is het aan Henderson om de penalty te benutten. Nee, hij laat het aan Gods. Die hebben we dat goed zien doen, hè? Ja. Met een soort haperingetje erin, twee keer feilloos binnen. Die zit wel op penalties nemen. In tegenstelling tot Brian Brobbey. Maar dat hebben we nu drie keer gezegd. En om nou die jongen steeds maar voor schut te zetten, omdat hij toevallig twee keer een penalty mist. Hij heeft er overigens wat meer gemist in zijn carrière. Gods, oog in oog met Abramovic. Gods mist, slappe pingel. Had hem dan Brobbey laten nemen. Het blijft 4-1, 12 minuten nog. Ja, en bij ons aan tafel. Ja. Hilmar Derksen, jij werd onderbroken in een vraag. Nou ja, voor dat herstel of voor dat hele ecosysteem is het belangrijk dat zoiets dan weer terug is. Heeft dat ook weer invloed op het hele systeem? Ja, nou ja, sowieso is het een goed teken dat die rog terugkomt. Betekent dat de omstandigheden een stukje beter geworden zijn voor eigenlijk al het leven in de Noordzee. Maar die rog is ook echt een toproofdier, staat aan de top van de voedselketen in de Noordzee. En dan denk je, nou ja, hoe meer roofdieren, dat is toch niet goed voor die vissen die er nu nog over zijn. Het is juist zo dat dit soort roofdieren houden de vispopulaties gezond door de zwakke en de zieke dieren eruit te halen. En zo krijgen dus op de lange termijn eigenlijk alleen nog maar een gezondere Noordzee. Dus het is heel fijn dat die stekelrog nu terug is. Kan het dan ook nog zo zijn dat zo'n beest terugkomt en dat dan dus omdat je die nieuwe balans, dan duurt dat lang voordat hij weer gevonden is? Nou, dit is een proces wat nu vrij lang gaat duren voordat hij echt weer terug is op de standen van vroeger. Ja. Maar het is een dier wat hier thuis hoort. Dus dit is precies zo'n eigenlijk een steentje van zo'n Jenga-toren die nu weer teruggeplaatst is. Eigenlijk wordt die toren alleen maar steviger. En heb je nog andere steentjes qua wensen? Of is er één aanstaande? Nou, of ja, echt wel. Ja, nee, we zouden heel graag zien dat de vleet weer terugkomt. Dat is ook een rog, maar mega. Echt een unit van een beest. Die is helemaal weg uit de Noordzee. En ook de tonijn is een hele belangrijke soort die we toch wel een beetje missen. Ja, maar die roggen die kunnen dus met hun platte lijf wel hele grote vissen opeten. Zeker, nou ja, ze jagen op vissen, krabben, alles. Ja, zou je niet verwachten, maar nee, toch. Nee, want je denkt, waar moet het dan heen? Maar dat vermaalt hij dan in zijn bek? Nou ja, ze hebben inderdaad kiezen waarmee ze heel goed kunnen malen. Mm-hmm. Maar ja, een stekelrog kan ook zo groot worden. Nou, ik wijs dit nu aan, maar een meter, anderhalf, zoiets. Mm-hmm. Dat kunnen ze echt wel worden, ja. En voor onze oesters, om nog even terug naar het begin van het verhaal, moeten we dus vrezen? Of niet zo direct, maar op termijn? Nou ja, er is wel een zorg. Er is zorg. En ik denk dat het goed is dat er zorg is. Want dit maakt ons scherp. En dit zorgt dat wij gaan nadenken over ons oesterbeheer, mosselkweek. Maar ook over hoe we dit soort invasieve soorten gaan aanpakken. Zwemmen kunnen we blijven doen, hè? Absoluut. Stelt mij gerust. Dankjewel. Goed dat je er was, marinebioloog Hilmar Derksen. Graag gedaan. Gaan we nog weer even terug naar Mark Kloostra. 1-4 was het en de kans op 1-5 lieten ze dus liggen. Ja, dat deed Gods door die penalty niet te maken. Schoof hem in de linkerhoek van de keeper. Laag en dan ook nog eens al half in de hoek. Slap ingeschoten. Niet zoals dus tegen Panathinaikos toen hij hem twee keer echt heel goed inschoot. Nu dus niet en dan blijft het met 4-1 nog echt wel een riante uitgangspositie voor Ajax. Er zijn overigens nog 10 minuten te gaan, maar mochten die Polen er nog eentje inschieten, ja, wordt het toch weer een stukje ingewikkelder. Het mag niet fout in Amsterdam hoor, begrijp me niet verkeerd, want Ajax is zoveel beter dan dit Jaga. Dat ze het eigenlijk vandaag al hadden moeten beslissen. Voor zover het dat met 4-1 niet is. Maar gemiste penalty. En ook daarna weer Gods. Die zijn, denk ik, vijfde kans om zeep heeft geholpen voor Ajax. Na wel een echt geweldige dribbel. En een paar fantastische acties. Wilde hij uithalen en gleed hij uit. Ondertussen staat Bergwijn klaar bij Ajax om in te vallen. Maar heeft Traoré de bal Ajax vertraagd. Ajax probeert in een wandeltempo deze wedstrijd vol te spelen. Maar dan zijn er dus nog 10 minuten over. En ik zou ze toch willen adviseren, als je de tegenstander op de rug hebt liggen, om er dan voor de zekerheid nog eentje bij te prikken, zodat je echt met je tweede elftal kan spelen in de return in de Johan Cruijff Arena. Omdat je jezelf niet echt onnodig in de problemen wil brengen. Tuurlijk, 4-1 is een hartstikke mooie stand. Maar die van Polen, die hebben het al lang opgegeven, die Jaga-spelers.

kruipend zou willen afleggen, denk ik dat je er ongeveer net zo lang over doet. Want het is toch al gauw 1400 kilometer die de ploeg uit Amsterdam heeft moeten afleggen om hier te kunnen gaan winnen. Want dat staat wel vast. 1-4 tussenstand, 2,5 minuut nog. En Ajax doet het, ondanks de komst van Bergwijn, echt wel rustig aan in de slotfase. Terwijl ze er echt ook nog wel een paar hadden kunnen maken als ze hadden gewild. Maar dat willen ze niet. En nu zijn ze zelfs in de verdrukking. Want komt Jaga de 16 van Ajax in. Ja, per ongeluk eentje van richting veranderd op het dak van het doel. Dat roept Ajax echt over zichzelf af hoor. Als ze blijven voetballen wordt het 1-5, 1-6. Dat doen ze niet. En voor hetzelfde geld loop je tegen een hele ongelukkige tegentreffer op. En ik heb in een vorige flits ook al gezegd, dan hoef je je nog steeds geen zorgen te maken. Maar dat is toch een andere uitgangspositie met maar twee doelpunten verschil. Dan durf je denk ik niet 9 spelers op de bank te houden. Omdat je weet dat het allemaal toch wel in kannen en kruiken is. En dat had het allemaal wel kunnen zijn als Ajax er nog minimaal 1 had bijgemaakt. En daar waren echt wel mogelijkheden toe. Corner nog voor Jaga. Komt op de rand van de 16 meter. En dan loopt Henderson die bal eruit. En doet hij dat goed, gaat hij zelfs helemaal doorjagen op invaller Nguyamba. Die daardoor zo schrikt dat hij de bal helemaal terugspeelt naar zijn keeper. 3 goals van Ekpom dus. Eentje vanaf de penalty stip. En dat is ook wel lekker voor zijn waarde. Want bij Ajax willen ze het liefst van de Engelsman af, van de spits. En als hij er dan vandaag in Europa weer eens even 3 maakt, dan is dat een prima visitekaartje. En als je dat in het filmpje knipt en plakt wat je toch al van hem gemaakt had, dan kan je er nog net een paar honderdduizend euro meer voor vragen. En Ajax kan het geld goed gebruiken. Dus in die zin ook weer eventjes in de etalage gezet, deze Chuba Ekpom. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt op Rensch. Die grijpt naar het gezicht. Ja, een verdwaalde arm krijgt hij daarin. Over 50 seconden, dan weten we hoeveel extra tijd erbij gaat komen. Normaal gesproken in een competitiewedstrijd bij 4-1, dan zou een scheidsrechter zeggen, nou 1 minuutje. Maar ik weet niet of ze dat nu ook doen. Want als hij zich strikt aan de regels houdt, dan zal hij voor al die wissels en het aantal corners, vrije trappen en penalty momenten ook nog wel een minuutje of 5-6 aan extra tijd moeten toevoegen aan deze wedstrijd. Maar Ajax zit er niet op te wachten, want die willen dat hij het affluit bij 1-4. En die Polen die hebben een beetje hetzelfde gevoel. Want hebben niet zoveel in de melk te brokkelen. Hoewel ze dus nu in de laatste minuten weer wat vaker op de helft van Ajax te zien zijn. En in de eerste helft waren ze daar best een paar keer gevaarlijk. Nu gaat de bal ook weer richting de 16 naar Pululu. Dat is de ingevallen spits die we eigenlijk aan de aftrap hadden verwacht. Die wordt nu weer gevonden. Rand 16 kaatst de bal. Wil de bal weer terug. Dat gaat via Ramantsjoek naar de zijkant. Bal de box ingespeeld. De 16 meter weggekopt door Schoutalo. 5 seconden extra tijd zitten erop. Maar we willen zo graag weten hoeveel extra tijd erbij gaat komen. De bal gaat helemaal terug naar Abramovic. Die de penalty van Gods stopte. Heel slap ingeschoten. 3 minuutjes nog. En dan zit het erop in Białystok. In Polen dus. Waar Ajax met 4-1 voor staat. En een ruime overwinning gaat boeken. Een overwinning die genoeg moet zijn voor de volgende ronde. En de volgende ronde is de eerste ronde. Want dan gaan we aan de Europa League beginnen. Dit is de play-off. Oké, dankjewel Mark. Gaan we het ondertussen hebben over een coalitie van omwonenden, een adviesbureau en van de stichting Urgenda, die met z'n allen willen dat het vliegveld Rotterdam The Hague Airport dichtgaat, zodat er op die plek een groene stadswijk kan verrijzen. Dat zeggen ze niet zomaar. Die coalitie presenteerde namelijk vanavond een onderzoeksrapport daarover. We hebben contact met Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda. Goedenavond mevrouw Minnesma. Jullie lopen met dat rapport eigenlijk vooruit ook op een onderzoek van de provincie Zuid-Holland. Dat zich ook afvraagt of dat vliegveld dicht moet of toch open kan blijven. Jullie hebben allerlei scenario's laten doorrekenen. En wat is dan jullie conclusie? Nou, we zijn hier inderdaad 1,5 jaar mee bezig geweest. En we hebben 3 verschillende scenario's naast het huidige vliegveldgebruik naast elkaar gelegd. En het scenario met de hoogste opbrengst qua maatschappelijke kosten en baten hebben we verder laten uitwerken door een bureau wat daar gespecialiseerd in is. Mm-hmm. En dan hebben we dat helemaal uitgewerkt. Dus dan betekent het dat je op dat vliegveld voor 25.000 mensen woningen kunt gaan maken. Dat je de 10.000 werkplekken maakt. Een hele grote waterplas. Die ook in tijden dat er veel te veel water naar beneden komt, tegelijkertijd een halve meter kan variëren. Een heel groot stuk bos erbij enzovoort. Mm-hmm. En dat levert eigenlijk heel veel meer op dan nu dat vliegveld. En we willen hiermee de discussie starten van als direct die A16 doorgetrokken wordt bij Rotterdam, dan ligt het vliegveld eigenlijk binnen de ring. Zou je niet liever zo'n groot gebied, wat eigenlijk even groot is als heel Rotterdam Centrum, willen gebruiken voor woningen, werken, water en bos. Ja. En dus het is een startpunt voor discussie eigenlijk. Het is niet zo dat wij zeggen het moet nu per se zo, maar we hebben wel nu eindelijk een goed doorgerekend rapport, waardoor je er beter samen over kunt praten. Ik denk ook als Urgenda onderzoek naar deze kwestie dat doen, dan is deze uitkomst misschien niet heel verrassend. Nou, wij hebben twee onafhankelijke economen hieraan laten rekenen, die zich ook echt helemaal niets van ons aantrokken. Want als ik het had berekend, dan was het nog veel gunstiger geweest. Okay. En we hebben een Rotterdams bureau, stedenbouwkundig bureau, gevraagd om het helemaal uit te werken. Ja. En wij hebben het vooral gefinancierd. Maar zij hebben zich niet veel aangetrokken van wat wij of de bewoners in eerste instantie daarover vonden. Ja, en is het dan ook wel echt gewoon, als je puur naar euro's kijkt, want er zijn natuurlijk ook wel onderzoekers die zeggen, je moet ook waarde toekennen aan natuur bijvoorbeeld, of aan recreatie, maar zelfs als je het puur economisch bekijkt, dan zegt u dus, ja, het is gunstiger om het te sluiten en er een woonwijk neer te zetten dan om dat vliegveld te handhaven. Nou ja, op dit moment verdienen ze meer met parkeren dan met vliegen. Ja. Maar in dat zo'n zogenaamde maatschappelijke kostenbatenanalyse worden zowel alle economische dingen, de grondwaarde, wat verdienen ze met het vliegveld, et cetera, meegenomen, als wat brengt natuur, recreatie, minder fijnstof, minder CO2-uitstoot, ja, et cetera, op. Dus alles is meegewogen. En dan kom je hier gewoon 3-4 miljard hoger uit met dit plan, ja, dan als je doorgaat met zo'n vliegveld. Maar is dat dan niet enigszins subjectief, zo'n berekening? Want nou ja, dat soort levensplezier is toch moeilijk hard te maken, toch? Nou, ik moet zeggen, ik heb ook heel veel geleerd ervan. Want zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse, daar is aan allemaal regeltjes gebonden. Daar zijn hele handboeken van hoe je alles mag berekenen en wat je wel en niet mee mag nemen. Wat mij betreft, ik zou er nog veel meer aan toe willen voegen. Maar het is echt super gereguleerd. Dus het is niet heel subjectief. Het is juist heel erg bepaald door economen in jarenlang onderzoek en ook door overheden goedgekeurd. Die mensen die nu vliegen vandaar, die moeten met de trein even naar Schiphol en van daaraf gaan vliegen? Ja, dat scheelt inderdaad een half uurtje. En zelfs dat hebben die economen meegenomen in die maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dus staat iets van zeg maar 500 ja, miljoen min, omdat die mensen dan een stukje moeten reizen. Wat ik persoonlijk onzin vind, maar dat zit er allemaal in. Dat zit erin. Maar nou zullen in Amsterdam mensen zeggen, ja, dat Schiphol moet ook veel kleiner worden. En in Lelystad zeggen ze moeten geen vliegveld hebben. En in Eindhoven zeggen ze misschien ook niet. Dus in die zin is het ook niet het verplaatsen van een probleem. Nou, zij, die economen, hebben ook gekeken van hoeveel vliegtuigstoelen zijn er vrij over het algemeen. En zou je die kunnen opvullen, zodat je dus niet extra hoeft te vliegen als je deze mensen opvangt. En hier in Rotterdam, want ik ben daar nu nog steeds, zijn het voornamelijk vakantievluchten. En het blijkt dat je die gewoon helemaal kunt opvangen met die vluchten vanaf Schiphol. Tegelijkertijd, maar daar hebben we het nu niet over gehad, is het natuurlijk ook zaak dat we nadenken over betere treinverbindingen, ja, in heel Europa. En dat treinen goedkoper worden en vliegen duurder. Mm-hmm. Maar daar ging het hier, ja, niet over. Wie gaan hier nu verder? Want u zegt, het is een stuk eigenlijk om de discussie ook mee op gang te brengen. Wie moet erover gaan discussiëren? Nou, er is een hele grote groep bewoners, zowel in Rotterdam als in de omliggende gemeenten, die dus veel last hebben van het lawaai en de fijnstof. En die zijn in eerste instantie nu in gesprek met de gemeente en met de provincie, et cetera. Maar als ze willen, dan helpen we ze daarbij en dan gaan we mee naar die gesprekken. Dus dat is een beetje aan hun, of ze het zelf willen doen of dat ze het nuttig vinden als wij af en toe meegaan. Maar eerst vooral met de beide stadsbesturen, provincie, of komt de centrale overheid hier ook nog om de hoek? Die zal ongetwijfeld op een gegeven moment ook om de hoek kijken. Want een deel van hoe het vliegverkeer in Nederland is geregeld komt ook uit internationale verdragen, et cetera. En we zijn ook al uitgenodigd door het vliegveld van Rotterdam om te komen praten. Dus dat gaan we ook doen. Dus dat zal echt niet binnen een half jaar sluiten. Maar ik denk wel dat het een belangrijk startpunt is om echt serieus te gaan kijken naar een andere invulling van dat gebied. Dank dat u dat startpunt voor ons wilde toelichten. Directeur van Urgenda, Marjan Minnesma. Nog één keer vanavond gaan we terug naar Jaga Ajax. Want Mark, is het klaar? Ja, de Ajax-spelers zijn het publiek aan het bedanken. Het uitvak wordt dus bedankt voor bewezen diensten. De steun die ze hebben gevoeld. 1-4 is dus de eindstand bij Jaga tegen Ajax. Ajax begon met een 1-0 achterstand. Jeges na 5 minuten. bracht Ajax wel eventjes aan het schrikken, maar niet aan het wankelen. Want Ajax herstelde snel. De 1-1 van Ekpom viel na 10 minuten. En na een half uur was het Gods met een kopbal van dichtbij die Ajax op voorsprong zette. Ajax kreeg heel, heel veel kansen om 1-3 te maken. Kans 7 ging er dan eindelijk in. Opnieuw via Ekpom. En Ekpom maakte vanaf de penaltystip ook de 1-4. Gods deed dat niet, want hij miste nog een strafschop. Ajax had hier met nog veel ruimere cijfers kunnen winnen. Maar 1-4 is een hele mooie uitgangspositie voor de return over een week in Amsterdam. As we walk hand in hand, writing poems, we forget the wind stands still, even as time passes by. We can see, we can feel, it's that thrill that makes us blind for what is real. Pages turn and nights are rolling. I'm standing near, but still too far away. As we come near, the storm has begun, lightning and the rain. Would you take this dance and fly? 'Cause every time we try, there's a chance for you and I. And every time we talk, we let the silence guide us side by side. It's the game. Veel gespeeld spel, The Game of Love van Laurie. Rolstoelbasketbalster Carina de Rooij en wielrenner Daniel Abraham Gebroe dragen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Die is komende woensdag. En met name voor Gebroe is dat ontzettend bijzonder, omdat het er lang op leek dat hij helemaal geen Nederlander kon worden. 8 jaar geleden was hij als stateloze burger op weg naar een bronzen medaille bij de wegwedstrijd. Maar toen gebeurde dit. Het zijn de allerlaatste meters. Daar zijn die twee. Wie wint het goud? Hey, ze gaan tegen de grond. De Oekraïne en de Australië tegen de grond. En wie komt daar om de hoek? Daniel Abraham Gebroe. Armen in de lucht. Hij pakt het goud. Ik ben zo blij. Oh. Dit is echt een moment. Ah. Ik ben echt blij. Oh. En je gaat, waar we het over hebben gehad, je gaat op de foto straks met de koning. Ja, dat, en met de premier. Onder andere, ja. Dat vind ik gewoon nog de mooiste. Ja, ik ben super blij. Ik ben echt blij. Ik ben echt blij. Je bent een Nederlander. Ja, absoluut. 100%. Ja, want na zijn medaille wordt Gebroe geridderd. En een jaar later krijgt hij dan zijn Nederlandse paspoort. Dat hij nu de vlag mag dragen tijdens de openingsceremonie is daarom extra speciaal. Ja, natuurlijk. Het is gewoon van een soldaat naar een generaal. Hè? En het is een ongelofelijke reis geweest hier naartoe. Ja, ik ben echt trots op die proces eigenlijk. Als je kijkt naar wat jij hebt gepresteerd, wat je betekent voor de Paralympische sport. Ja, vind je jezelf ook een boegbeeld? Zie je dat zo? Nou, ik zie mezelf niet zo erg een boegbeeld. Maar ik ben wel ik ben tevreden. Ik ben wel blij wat ik kan bijdragen, zeg maar, voor het stad. En ooit een staatsloze burger, nu zeer gewaardeerd een Nederlandse staatsburger. Je was er in Rio bij. Toen won je onverwacht goud. Het was een sensationele ontknoping. Je was er in Tokio bij. Ook een medaille is gehaald. Wat zijn je verwachtingen straks voor Parijs? Ja, net zo als de afgelopen jaren. Wil ik gewoon alles uithalen om het hoogste podium te halen weer in Parijs. En dat zou toch wel mooi zijn. Een goudmedaille op de tijdrit. En als je kijkt naar het parcours in Parijs, wat jullie straks voor de kiezer krijgen, ligt dat jou? Ja, het ligt mij zeer. Een mooi parcours, net buiten Parijs, aan de rand van Parijs. Ja, goed, op mij afgestemd parcours. Nou ja, over een weekje beginnen die spelen. En dan ga je met Carina de Rooij. Samen gaan jullie die vlag dragen. Gaan jullie nog oefenen? Hebben jullie al iets geoefend? We hebben wat een beetje geoefend, ja, natuurlijk. En het is gewoon superleuk. En ja, we gaan maximaal glimlachen. En we gaan gewoon met de vlag gewoon zwijpen. En we gaan het mooi maken. Rolstoelbasketbalster Caroline de Rooij, de andere vlaggedraagster, gaat al wat langer mee. Het zijn namelijk haar zesde Spelen. En voor Parijs zijn de verwachtingen groot. Want in Tokio werden ze in 2021 Paralympisch kampioen. En het going to be a gold medal for the Netherlands here in women's wheelchair basketball at the Paralympic Games. Gold for Team Orange. The Netherlands take it. En ondanks al die ervaring was dat telefoontje, dat ene telefoontje met ook die ene vraag, toch een grote verrassing. Ik was eigenlijk compleet verbaasd en ja, heel erg trots. En ik denk dat het een mooie beloning is ook voor het team dat wij zijn gekozen, zeg maar, om de vlag te dragen. Ja, want dat soort dingen, daar ben je niet mee bezig. Wie de vlag gaat dragen als sporter. Nee. Maar ja, als zo'n telefoontje dan komt, is het dan zo'n soort van moment van, oh, ze denken aan ons, aan mij? Ik weet niet eens of dat door mijn hoofd ging, maar ik dacht alleen maar, wauw, oké, dat ze mij hiervoor vragen. Ja, echt super tof. En dan straks de locatie waar de opening gaat plaatsvinden. Hoe speciaal is dat midden in Parijs? Ja, ik denk dat het heel mooi is. En we hebben al een klein beetje vooruitgekeken. Als het goed is, wordt het ook mooi weer. Dus ja, om daar te mogen lopen met de vlag, dat is, ja, super gaaf. Jij bent al jarenlang een vaste kracht. Je bent ook de aanvoerster van het nationale team. Toen jij met het nieuws naar jouw team toe ging, hoe reageerden zij? Ja, heel enthousiast allemaal. En ik denk ook dat we het ook voelen als dat het team de vlag mag dragen. En nu voor jou, je bent, ja, aanvoerster, routinier van het team. Ja, waar kijk je het meeste naar uit? Ook misschien wel met die vlag in je hand. Ja, ik denk gewoon dat het heel speciaal is dat ook, weet je, dat niet alleen ik die vlag vasthoud, maar dat mijn team, zeg maar, ook gewoon achter me rijdt. En dat we daar ontzettend van gaan genieten. En waar ik ook naar uitkijk is toch dat er weer veel oranje fans kunnen komen. En dat alle mensen die normaal gesproken onvoorwaardelijk je steunen in alle keuzes die je maakt, dat die mee kunnen genieten van de momenten die daar zijn. Ja, dat zeiden de vlaggedragers voor de Paralympische Spelen tegen onze verslaggever Edwin Peek. De openingsceremonie is dus woensdag. Kan nu niet ontgaan zijn, want na drie weken zomerstop is het hele Formule 1-circus neergestreken in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Morgen dus de eerste trainingen, vandaag een dag voor monteurs om te sleutelen aan de auto's en voor de coureurs om de media te woord te staan. En dus gaan wij het daarover hebben met onze eigen verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond, welkom. Want het heeft drie weken stilgelegen en ik geloof dat je dan een deel daarvan mag je niks doen of zo, hè? Ja, het ligt echt twee weken op zijn gat. Dan moet iedereen verplicht op vakantie. En dan niet alleen de coureurs, maar ook vooral de mensen die aan de auto's werken. In de praktijk de monteurs. Maar ook de ontwerpers, de whizkids op de fabriek. Echt bij wijze van spreken rood-witte linten om de fabriek heen. Ze mogen helemaal niets. En natuurlijk kan niemand voorkomen dat je elkaar af en toe even belt of een mailtje stuurt. Maar echt grootse dingen doen, nee, dat mag gewoon niet. En dat wordt er gecontroleerd. Dus er is wat dat betreft vrij weinig veranderd. We hoorden vandaag vooral verhalen over vakanties, surfplanken en boten. Ja, want dan zo'n mediadag, denken die coureurs, ha, gelukkig, we hebben er weer eentje. Of denken ze, oh, dan moeten we even die media te woord staan. Ze doen heel erg hun best alsof ze het leuk vinden om ons weer te zien. Ze zijn toch wel blij om jou te zien, Louis? Tuurlijk, ja. En anders doen ze heel goed alsof. Want Formule 1-coureurs zijn geweldige acteurs, zoals je weet. Dus ze waren dolblij. Maar nee, alle gekheid op een stok. Het deed mij vooral denken, en dat heb ik ook aan een paar coureurs voorgeschoteld, aan dat prachtige beeld dat de koeien de hele winter in de stal hebben doorgebracht. En dan komt de lente en dan mogen ze naar buiten en dan dansen ze in de wei. En dat gevoel had je vandaag nog niet, want vandaag moesten ze dansen met de pers. Maar morgen mogen ze dansen op het circuit en dan worden ze beloond met windkracht 7. Dus als ze het morgen nog steeds leuk vinden, valt te bezien. Maar morgen is de dag waar ze zich op verheugen. Want het gaat bij Formule 1-coureurs enorm jeuken als ze 2-3 weken op vakantie moeten. Zo voelt dat echt. En zo voelt dat denk ik bij heel veel sporters. Ja. Hey, en hoe was het met Max Verstappen? Want die is natuurlijk nog wel de leider in de WK-stand, maar ook al 4 races niet gewonnen. Ja, en dat durven we hem eigenlijk niet meer mee te confronteren, dat hij al zo vaak niet heeft gewonnen. Want voor je het weet is hij stikken neurig. Maar het is een bijzondere statistiek. Het is ja. Jaren niet gebeurd. En als hij hier niet wint, is het 5 op een rij. En dat is natuurlijk het hete hangijzer. En dat, ja. Daar kun je op twee manieren naar kijken. Enerzijds zegt hij, ja, ik ga ervan uit dat het hier weer lastig gaat worden. 3 jaar op rij hier gewonnen. 3 jaar op rij redelijk makkelijk. En hij zegt zelf nu ook van ja, deze heb ik niet zomaar. Nu zal ik ervoor moeten werken. En ik ga mezelf zeker niet als favoriet neerzetten. De keerzijde is natuurlijk, hij heeft wel 3 Grand Prix zegens voorsprong op Lando Norris. Sterker nog, als Norris 3 keer wint en Verstappen scoort 3 keer 0, dan pas dan zijn ze ongeveer gelijk. Dus heel erg spannend is het ook weer niet. Maar zondag wel. Maar als hij zichzelf niet de favoriet vindt, wie is dat dan wel, denk jij? Weet je, het gaat regenen. Waarschijnlijk zaterdag in de kwalificatie. Dus Verstappen en regen en wisselende omstandigheden is doorgaans een garantie voor pole position. En dan kun je hem ook prima winnen. Maar de favorieten zijn op dit moment de 2 heren van McLaren. Ja. Die hebben echt, ja, flauwe woordschap misschien, maar die hebben al maanden wind mee. En, ja. En dat zijn de favorieten. Norris, de nummer 2 in het WK, maar zeker ook Oscar Piastri, de teamgenoot, die pas in zijn tweede seizoen zit en nu al een Grand Prix gewonnen heeft. Mm-hmm. Dat zijn de 2, dat zijn die oranje auto's. Die kleuren straks heel leuk voor het publiek. Dus oranje boven zal het wel worden. We hebben 3 kansen. Ja, en denk je dat Verstappen zich nog echt serieus zorgen maakt dat hij die titel kan verliezen? Of hoe moet ik dat inschatten toch? Nou, hij heeft daar zelf een heel mooi antwoord op. Hij zegt, ik ben helemaal niet met de titel, of zoals hij het al zegt, met Abu Dhabi. Dat is de laatste race van het jaar. Hij zegt, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik wil gewoon dat we sneller worden. Want als we iets beter die auto voor elkaar hebben, dan wordt het leven een stuk gemakkelijker. En Verstappen, we zijn het bijna vergeten, is begonnen aan het seizoen met een auto waarvan iedereen dacht, oh, we krijgen weer 24 keer het Wilhelmus op zondag. En dat bleek toch even wat anders uit te pakken. Hij heeft niet meer de snelste auto. Hij wint niet meer zomaar. Maar hij weet ook wel, na Zandvoort nog maar 9 Grand Prix, straatlengte voorsprong in het WK. En Norris, die het ook allemaal nog maar moet gaan aantonen dat hij dat 9 races op rij kan. Die titel heeft hij nog niet binnen, hoor, Verstappen. Maar het wordt ook wel heel moeilijk voor hem om hem te verspelen. Want hij heeft ook de ervaringen. Hij is al 3 keer kampioen. Die 4e is dan toch minder ingewikkeld, minder moeilijk dan wanneer je dat voor de eerste keer kunt vangen. Dus hij is absoluut de favoriet. Hij heeft hem alleen nog niet. Het ging vandaag ook even over zijn toekomst, waar hem naar gevraagd werd, omdat hij zondag aan de start zal staan van zijn 200ste Grand Prix. Do you see yourself here in another 200 races? No. Really? Nice and easy, yeah. Okay. Yeah. So we passed halfway, for sure. It's been already, of course, an incredible ride. 200, yeah, I mean, it doesn't feel like 200. But of course we're doing a lot of races now in a year. You add them quite quickly. Ja, nog niet nog eens een keer 200 erbij. Maar ja, er zit nog wel ruimte voor een paar jaartjes in, Louis. Ja, en bovendien heeft hij een contract tot 2028. Oh. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd, hè, zijn teambaas heeft al gezegd, als iemand niet meer wil, dan kun je hem niet tegenhouden. Dan is zo'n contract ook niks waard. Maar een paar jaar Verstappen, daar zullen we nog wel van kunnen genieten. Maar tel even mee, 200 Grand Prix klinkt als heel veel, maar dat is in het huidige kalendersysteem is dat maar 8 jaar. Over 8 jaar is Verstappen 34. En dan denk je, ja, het is ook niet zo gek. Het klinkt een beetje als een oude man van 55... zoals degene die je nu aan de lijn hebt, die dan denkt, ik nog 12 jaar en ik ben klaar. Ja, ja. maar bij Verstappen is aftellen iets eerder begonnen, denk ik dan maar. Het is een pensioenregeling die eraan gaat. Ja, pre-pensioen. Ja, maar die heeft hij niet nodig, hoor. Okay. Wij wel. Gaan we naar Lando Norris nog even. Zijn rol, de rol van zijn team McLaren, is natuurlijk gedurende het seizoen veranderd. En daar zei Norris dit over. I'm very happy with how we performed, but and you know, at the beginning of the year, there was no chance. We thought we'd be fighting for a championship, but now we're fighting for a championship. Then you think, damn, you know, maybe more could have been done. So that's our mentality now. I think before the season was probably not so much that. Before the, you know, and up to the middle part of the season was a little bit more like, wow, we're fighting here, and we've outperformed what we thought was possible. Now it's a bit more. We know where we stand. We know where we deserve to be. Ja, hij zegt natuurlijk, hè, want die positie is veranderd. Maar ik heb nog één andere vraag over een positie die al dan niet veranderd is. Want ik las vandaag ergens, als u nog naar de Grand Prix wil, doe het dan dit jaar. Wat moet ik daarvan denken? De toekomst van Zandvoort. Nou ja, daar hebben wij het natuurlijk ook wel over. Maar het is heel simpel. Die Grand Prix staat voorlopig nog wel op de kalender. Niet eeuwig, maar volgend jaar wel. De toekomst is alleen dat de Formule 1 weet dat het geld te halen is in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, in bijvoorbeeld Thailand, Maleisië, de Golfstaten, Amerika en Europa, dat levert minder op.